meeste smokkelaars gebruikten grotere boten en dat zou de verklaring voor de stijging zijn. En op Haiti is een moordaanslag gepleegd op premier Henri. Op nieuwjaarsdag nam een onbekende hem onder vuur toen hij een kerk verliet. Henri bleef ongedeerd. Volgens Haitiaanse media kwam er wel een andere persoon om het leven. In juli werd president Moïse nog vermoord op Haiti. Het weer bewolkt en buien, later vanuit het noorden opklaringen. Vanochtend is het nog 8 graden, maar in de loop van de middag is het nog maar een graad of 5. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Goedemorgen. Bijna 1000 Nederlanders hebben dus een coronabesmetting meegenomen van hun skivakantie. En dat is dan van de mensen van wie het bekend is. Spraakmaker is Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ook onderzoeker op sportgebied. Daar gaan we straks na 10:30 uitgebreid over praten. Hartelijk welkom. Goedemorgen. U zat ook in het buitenland tijdens de jaarwisseling? Ja, ik was in Zagreb tijdens de jaarwisseling. Niet besmet geraakt? Nou, wij houden ons heel serieus aan de maatregelen en zijn ook voortijdig weer teruggegaan naar het hotel, omdat we vonden dat het te druk werd op het plein. Ja, het werd daar wel gevierd alsof er geen COVID was. Ja, en als je dan dit hoort, hè, dus toch besmettingen die terugkomen uit het buitenland, legt u dan een link met hogescholen, universiteiten, waar u dus lesgeeft? Ja, natuurlijk altijd wel angst of wat er allemaal terugkomt. Hè. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook wel gezien. Tegelijkertijd, ik ben hoogleraar en ik vind onderwijs verschrikkelijk belangrijk. Het is het enige waardoor je je echt heel goed zou kunnen verheffen als mens. En ik vind dus dat onderwijs het beste gegeven kan worden live. En dat merk ik ook. Ik heb het nu, doe het nu al 2 jaar online of mixed. Of we moesten halverwege weer stoppen. En het is zo ontzettend belangrijk voor jongeren om elkaar te ontmoeten, met elkaar te discussiëren. Hoe kijkt u dan naar de ontwikkeling of naar de bekendmaking dat de basisscholen middelbaar onderwijs wel open gaat na de kerstvakantie, maar hoger onderwijs dus nog niet? Ja, ik vind het niet uitlegbaar als ik zie hoe goed mijn eigen universiteit, Vrije Universiteit, daarmee omgaat. Ik geef een leergang waar gewoon 1,5 meter tussen zit. Ja, en dan tegelijkertijd zie ik op Schiphol allemaal mensen bijna hutje en mutje op elkaar staan. Ik vind het gewoon niet uitlegbaar. Het gaat om die prioriteiten liggen niet goed. Prioriteiten liggen niet goed. En als wetenschappers onderling met elkaar en mijn studenten, wij kunnen dat heel goed met elkaar regelen. En ook dat is vrijheid. En ook dat is een bepaalde manier van omgaan met elkaar. En de universiteiten zijn uitermate goed in dat beleid uit te rollen. Helemaal eens. Barbara Barend, die is hier al voor Media Forum. Ja, goedemorgen. Ja, maar ik begin ook bijna weer te koken. Helemaal eens. En daarbij kunnen we ons beginnen afvragen wat we aan het doen zijn. Omdat er de mentale problemen van heel veel jongeren volgens mij vele malen groter zijn aan het worden. En of die nog ooit oplosbaar zijn als ze zo lang in de put zitten en zo lang elkaar niet kunnen zien en zo lang geen normaal leven hebben. Dus ik vind het echt achterlijk dat weer doorgaat. Dit. Klopt. En een heleboel studenten, merk ik, die zoeken een mogelijkheid om met hun docent in contact te komen. Nou, dat is al drempelverhogend, hè, vaak. Terwijl als je gewoon aan het lesgeven bent, ze komen in de pauze toch even naar je toe. Je kan in hun gezichten kijken. Je ziet de ogen. Je ziet hoe ze erin zitten. Als iets niet lekker loopt, is het laagdrempelig. Je kunt even zeggen, joh, blijf nog eventjes. Ja, dus er ontstaan meer problemen. En die problemen worden niet zichtbaar. Juist ook weer door dat afstandsonderwijs. Ja, absoluut. En ik zie het bijvoorbeeld aan het afronden van scripties. Er zijn echt studenten die daar zoveel moeite mee hebben. En nu heb ik maar... ik geef altijd mijn eigen telefoonnummer aan studenten. Nou, nu gaan we maar gewoon elke week eventjes met elkaar zitten van hoe zit dat? Terwijl anders leren ze ook van hun medestudenten. Ja. Ze lopen er even binnen, ze gaan naar de bibliotheek, ze komen onder de mensen. Ja, dus die sociale functie die je ook hebt als hoogleraar, overigens ben ik gewoon hoogleraar, niet meer bijzonder hoogleraar. Maar dat maakt niet uit. Maar wat je daar dus ziet is dat het heel erg belangrijk is dat intermenselijke contact. We gaan naar stand.nl. We beginnen er een beetje aan te wennen. Een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienen deze week een wetsvoorstel in om door te pakken en met een definitief verbod te komen. Behalve voor kindervuurwerk. Maar heeft het zin? Want als we iets gezien hebben de laatste jaarwisseling, dan was het wel dat een hoop vuurwerk toch is afgestoken. De stelling is, dit is het moment om het vuurwerkverbod permanent te maken. Praat mee met stand.nl op 0800 1101. Autobranden, branden in woningen, ze waren er volop met oud en nieuw. Met 10 miljoen euro schade voor particulieren tot gevolg. Als je ziet hoeveel slachtoffers het maakt, Ja, dan is eigenlijk een vuurwerkverbod wel erg nodig. Een vuurwerkverbod is één. Maar als je dat instelt, ja, dan moet je ook gaan nadenken over de handhaafbaarheid ervan. GroenLinks en de Partij voor de Dieren die zetten hun poging door om het landelijk vuurwerkverbod permanent te maken. Opgeteld 10 miljoen aan particuliere eigendommen. Dus er komt nog bij medische kosten, er komen nog bij zakelijke schades. Zij dienen deze week hun wetsvoorstel in om alles behalve het kindervuurwerk te verbieden. Met ingang van de volgende jaarwisseling. Ja, ijzer smeden als het heet is een beetje de opvatting van GroenLinks en Partij voor de Dieren. We praten dus door aan de hand van een stelling. Dit is het moment om het vuurwerkverbod permanent te maken. Eens of oneens, Marjan Olfers. Oh, dat is altijd zo ontzettend lastig om aan een wetenschapper te vragen eens of oneens. Want het is bij ons, en zeker in de juristerij, dat hangt ervan af. Want ik heb wel zoiets in deze tijden, hè, waar we het hebben over milieu en de angst natuurlijk bij dieren, voornamelijk ook voor vuurwerk, het grote aantal slachtoffers. Dan zou je zeggen, nou, hè, dat moet je niet doen. Aan de andere kant, en dat zie je ook, de samenleving polariseert steeds meer. En zijn er ook mensen die zeggen, ja, je pakt weer een stukje vrijheid van ons af. We hebben daar zojuist zoveel plezier aan. Dus ja, wij leven in Nederland in een compromissensamenleving, waarbij je zou zeggen van wijs dan aan plekken aan. Maar zorg dan ook wel dat je controleert en handhaaft. En nu hadden we wel een vuurwerkverbod, maar het was op bepaalde plekken nog verschrikkelijk druk met al dat vuurwerk. En soms stond de politie daar ook gewoon naast, hoorde ik van mijn collega's. Ja, de politie keek toe en greep niet in. Nee, ik denk ook dat het verschrikkelijk lastig is als je het hebt over de openbare orde en handhaving op het moment dat mensen dronken zijn. En omdat de vlam slaat misschien wel in de pan. En ik heb de politie hoog zitten, dus dat zal een afweging van belangen op dat moment zijn geweest. Ja, van hoe erg is het nou dat dat vuurwerk op dat moment wordt afgestoken? Men benadert dat natuurlijk, of het opportun is om dan in te grijpen. Hè? Ja. U zei iets over polarisatie. Dus vuurwerk afsteken, het mogen afsteken, is een belangrijk cultuurgoed waar Nederlanders aan hechten? Nou, ik denk dat er een groep van de samenleving dat wel degelijk zo ervaart. Het hoort bij Oud en Nieuw. En zij doen dat dan dus al jaren. En dat is natuurlijk, de samenleving is veranderlijk naar plaats en tijd. Dus het zal wel uitfaseren. Hè. We hebben ook geen circusdieren meer. En Zwarte Piet behoort tot het verleden in de hoedanigheid zoveel als redelijk mogelijk is. En ook hier zie je dus weer de samenleving bewegen op twee vlakken. Namelijk degene die zeggen, ik wil dit, want ik heb hier recht op, dit doe ik al jaren. Overheid, bemoeien je er niet mee. Wij hebben hier plezier aan en wij doen het op een veilige manier. En aan de andere kant natuurlijk de dierenrechten, die steeds meer prominente plaats krijgen, het milieu. We gaan dit half uur kijken in hoeverre dat compromis dan haalbaar is. Barbara Barend, mediagast. Ja, er is natuurlijk geen spel tussen krijgen wat mevrouw Olfers zegt. Dus ja, alles wat ik zeg is eigenlijk dan misschien overbodig. Maar nee, ik denk meer aan mijn schoonvader die huisarts was. En die het altijd vreselijk vond. En die met Oud en Nieuw altijd moest werken. En allemaal jonge mensen met vreselijke verwondingen binnenkreeg. En onze zoon is helemaal vuurwerkgek. Echt al heel lang. Ja. Dus die was met zijn vader mee naar Zwitserland om te skiën. En was dolblij. Want daar mocht hij vuurwerk afsteken. Want de mama's zijn niet zo dol op vuurwerk. En er is een vuurwerkverbod in Nederland. Dus hij wordt heel boos. Maar ik ben wel voor een vuurwerkverbod. Als je alle mensen in het ziekenhuis en alle artsen hoort, wat voor een ellende die zien. Alleen, ja goed, er is wat mevrouw Olfers zegt, is natuurlijk ook je eigen keuze en vrijheid. Maar ik denk dat heel veel mensen heel blij zijn als er een vuurwerkverbod is. Gert Brommer die schrijft ons en die zegt dat er überhaupt wordt gesproken over verbod is te triest voor woorden. De inperking van onze vrijheden moet stoppen. Ja. Als slachtoffers het argument zijn voor een verbod, moeten we gewoon leren hoe het veilig kan. Nou ja, als dat kan, maar dat, zo is het. Maar goed, weet je, volgens mij heeft mevrouw Olfers Houd je aan de voorschriften, doe allemaal vuurwerkbrilletje op. Ja, maar dan gaat het nog blijkbaar mis. Maar mevrouw Olfers heeft het net, Henk, heel goed uitgelegd. Ik denk dat de emotie zegt, schaf het af. En nou ja, de belangenafwegingen, de vrijheid inperken, het hoort erbij. En wat ik zeg, mijn zoon en zijn vrienden, die vinden niets echt. Het is echt het allermooiste wat je ze kan laten doen. Ja. Pokémon spelen en vuurwerk afsteken. Ja, daarom. En dat neem je ze af. Ja, dat neem je. Ze groot zijn barbecuen, denk ik. Weet je wel? Ja, dus nou, dat hoort er allemaal bij. Vuurtje stoken. Nee, maar hij doet nu ook al. Vuurtje stoken vindt hij nu ook al leuk. Dus ja, nee, we nemen ze dat allemaal af. Vertellen, dat zet zich niet in één lijn als voort. Als moeder neem ik hem dat graag af. Omdat ik toch wil dat hij helemaal heel blijft. Ja. We gaan maar eens horen hoe daar door bellers over wordt gedacht. Arie Bongaerts is voormalig brandweerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is het moment om het vuurwerkverbod permanent te maken. Dit is zeker het moment om er mee door te gaan om het verbod permanent te maken. Dit is de aanleiding om te kijken van kunnen we er nu echt vanaf. Want wat heeft u in die 30 jaar dat u brandweerman was meegemaakt bij de jaarwisselingen? Ik ben begonnen als vrijwilliger bij de brandweer. Het is later mijn beroep geworden. Ik heb jarenlang ook als officier van dienst de dienst uitgemaakt langs de straat waar wie naartoe ging en wanneer mensen ook gesommeerd werden gewoon in de brandweerauto te stoppen en de boel maar gewoon af te laten fikken. Omdat de veiligheid gewoon in het geding was. Dit is niet meer het gebeuren wat het zou moeten zijn. En wat al die mensen voor mij al zeiden van ja, en als het dan veilig gaat en dit en dat. Het gaat niet veilig, dat gaat nooit gebeuren. Mensen die de last veroorzaken, die doen het al dagen voor, oud en nieuw. Drinken veel bier, zijn niet meer normaal aanspreekbaar. Die hoef je echt niet te zeggen, zet een brilletje op. Ga gewoon niet gebeuren. Die mensen blijven gewoon dat vuurwerk naar andere mensen gooien. Ja. Het moet gewoon een keer klaar zijn. Ik begrijp dat u het zegt. En het lijkt mij ook geen prettige diensten die je dan moet draaien. Maar kijk, ja, het is natuurlijk ook als je aan de arts vraagt van wat moet ik eten? Dan zal hij niet zeggen, eet elke dag friet. Zo zal een brandweerman niet zeggen van steek op een onverantwoorde manier vuurwerk af. Dus nee. Ja, snapt u? Nou ja, maar de last is er. Ik heb vanmorgen ook mensen horen zeggen, ja, je kan wel dingen verbieden, maar je moet alternatieven bieden. Nou, ik heb ook zoiets. Ik ben hier in de gemeente Westland ook nog gemeenteraadslid. De 10 miljoen schade die nu genoemd wordt is door de verzekeraar opgegeven. Dat is allemaal particulier. Maar ik weet zeker dat ik lopende dit jaar bij de gemeente weer op de begroting een bedrag zie. Wat ook nog weer vele honderdduizenden euro's is aan werkzaamheden die gedaan moeten worden voor oud en nieuw. Na oud en nieuw het opknappen van. Want mensen zijn wel in staat om een brandton te halen ergens en hem vol te duwen met hout. Maar ik zie ze nu nog staan langs de weg. Het weghalen en hem zelf opruimen, dat hoort er niet meer bij. Nee. Dat mag een ander doen. Ja. Dus al die manuren die komen daar ook nog bovenop van de gemeente. En ik zie ze natuurlijk gewoon ook voor oud en nieuw al. Dat bij ons in Slavenzanden is de ME al op de oudejaarsdag opgetreden. En daar lopen jongens met capuchonnetjes op en met heel veel bier. En die lopen de boel gewoon te verstieren. Ja. Die zijn gewoon schade aan het richten. Ja. Met vuurwerk. Maar goed, daar kwamen ze dus illegaal aan. Dus als je het verbiedt, zou dat aan kunnen houden, toch? Bent u daar niet bezorgd over, de toestroom van illegaal vuurwerk? Nou ja, illegaal vuurwerk. Ik had dit jaar het idee van, we hadden een vuurwerkverbod. Elke knal is illegaal. Ja. En zeker die knallen waar je bijna uit je schoenen trilt. Nee, maar precies. Maar dus er was al een vuurwerkverbod, maar dat heeft dus niet geholpen om dit soort overlast helemaal weg te nemen. Dus heeft het dan zin om het helemaal te verbieden? Dat is eigenlijk mijn slotvraag. Ja, het is wel. Het moet gewoon helemaal verboden worden en dan moet de handhaving erop gezet worden. En dat zeg ik, we kunnen ook alternatieven bieden. We moeten als gemeentes ook kijken naar plaatsen waar een fraai vuurwerk afgestoken kan worden. Professioneel vuurwerk. Met een feest eromheen, koek en sopie en gewoon dat het leuk wordt. Dank, meneer Bogaerts, voormalig brandweerman in Schavenzanden daar. Meneer Schilder belde ons vanochtend ook over de stelling. Dit is het moment om het vuurwerkverbod permanent te maken. Meneer Schilder, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u? Ik vind het misbruik van een medisch argument. Ik ben een van de oprichters van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen. Mm-hmm. Ik heb dat wel 12 jaar gedaan, zowel in het centrum van Amsterdam als ook platteland Sneek. Ik heb ook op huisartsenposten gewerkt. Het valt reuze mee met die verwondingen van het vuurwerk. De grootste problemen op de eerste hulp, die zie je van drankgebruik, vallen met de fiets, ongelukken. Maar dat vuurwerk, dat is een minderheid. En het viel mij alle jaren opnieuw steeds weer mee. Wat er dan op die avond kwam. Oh. En dan stonden nog wat rotjes de volgende dag. Dat is wel een wat afwijkend geluid. Want er wordt natuurlijk vaak het beeld geschetst dat de eerste hulp volstroomt met mensen juist door gerommel met vuurwerk. Ja, maar dat is helemaal niet zo. En ik hoorde het net ook even in de uitzending gezegd worden. Mevrouw die opmerkte dat haar vader was huisarts en zo. Mm-hmm. Nou, die ervaring heb ik helemaal niet. Het viel dus altijd weer mee. Iedereen heeft dat beeld. De grootste problemen zijn van drank en dat soort zaken. En wat dan ook meespeelt, die corona is al misbruikt als argument om dan dat vuurwerk in te perken. Mm. GroenLinks probeert dat nu weer. Dan wordt het argument nog verder misbruikt. Ja, u zegt misbruikt. Ja. Het argument was nu van we kunnen niet met de hoos in de ziekenhuizen ook nog eens een keer die oud- en nieuwslachtoffers erbij hebben. Dat is een van de argumenten. Hè? Maar hoezo is dat dan misbruik? Nou, omdat er helemaal geen hoos is van vuurwerkslachtoffers. Mm. Dat is een soort beeldvorming. En dan wordt dat weer herhaald. Maar het is absoluut niet zo. En ik heb op al die eerste hulpen gestaan. En ook op die huisartsenposten. Het is helemaal niet zo. Het zijn wat aanlopers met gewonden. En je hebt natuurlijk een keer iets voor de oogarts enzovoort. Mm-hmm. Een brandweer zus en zo. Ja. Maar op het landelijke bekeken, op de eerste hulp, nee. Maar goed, medisch is één ding. Maar je hebt ook de overlast. Mensen die er gewoon bang voor zijn. Honden en katten die er bang voor zijn. De spullen die met vuurwerk worden vernield. Ja, dat gebeurt. Ja. Maar ja, dat is een verhouding. In verhouding tot het plezier wat het oplevert. En die dode boel die je nu op die oudejaarsavonden hebt. Met die stille avonden. Ja, je hebt altijd problemen. Kijk, als je op de snelweg 50 km per uur maximum snelheid geeft. Heb je minder doden. Ja. Maar het is niet leefbaar. Nee. En dat is hier ook zo. Ja, en u vindt het zonder vuurwerk minder leefbaar. Dus u bent er zeker niet eens om het helemaal te verbieden. Absoluut niet eens. Nee. Zeker niet. Maar daar heeft u dan geen medisch argument. Ja, eigenlijk ook een medisch argument bij. Dat is, Vooral een bezwaar tegen het misbruik van dat medisch argument. Precies. Want er komt zo'n beeldvorming omheen. Dank u wel, Hans Schilder. Dus voormalige arts op de eerste hulp. Frank Petter is burgemeester van Bergen op Zoom. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit natuurlijk dicht tegen de grens met België aan. Speelt dat een rol in uw argumentatie? Want mensen kunnen het in België nog wel krijgen, hè? Ja, het speelt zeker een rol. Ik denk dat ook het enige, als je vuurwerk echt helemaal wilt verbieden in Nederland, dan heb je eigenlijk een Europese aanpak nodig. Eigenlijk hetzelfde als met drugsgerelateerde zaken. Je leeft aan een grens, je zit niet op een eiland, als land niet, als gemeente niet. Dus een nationaal verbod zal internationaal geïmplementeerd moeten worden. Dus als ik zeg, dit is het moment om het vuurwerkverbod permanent te maken, dan zegt u nog niet? Nou, er moeten een aantal voorwaarden voldaan worden. Want ik denk, nogmaals, als je het op deze manier ook volgend jaar weer wil gaan doen, ja, dan werkt het gewoon averechts. Dan zie je gewoon dat er steeds meer illegaal vuurwerk ook over de grens vervoerd wordt. Hm. Een heel eigen circuit gaat ontstaan. Ja, en dan is er geen houden meer aan, denk ik. Hoe was het bij u in Bergen op Zoom dan, de laatste jaarwisseling? Nou ja, ook dan wordt gesproken van een relatief rustige jaarwisseling. Maar dat wil bepaald niet zeggen dat er niks gebeurd is. Het is heel veel vuurwerk afgestoken, ook heel veel vernield. Ieder bushokje wat eraan gaat is er natuurlijk één te veel. Hmm. Tot nu toe hebben we geen berichten meer. Zijn de bushokjes gesneuveld in Bergen op Zoom? Nou ja, we hadden één bushokje weggehaald, wat jaarlijks onderwerp was van vernieling. Maar ja, goed, dan zoeken ze een volgend bushokje op. Dus ja, dan ben je toch nog, is het toch nog raak. En zo zijn er meer incidenten te noemen. Maar wat natuurlijk ook een belangrijke rol speelt, en dat is gelukkig dit jaar, voor zover ik nu weet althans, ik heb nog geen meldingen binnen gehad, vuurwerk gebruikt tegen hulpdiensten. Dat is natuurlijk ontoelaatbaar. Dus ja, maar goed, u zegt het al, van ik heb die melding nog niet binnen gehad. Er is natuurlijk ook beeldvorming, hè, zoals arts Schilder net schetst. Dus... Ja, natuurlijk. En dat zie ik ook. Wat zijn de feiten? De feiten zijn dat er gewoon heel veel vernield wordt. Dat er heel veel kabaal gemaakt wordt. Dat er ook heel veel mensen zijn, bijvoorbeeld met huisdieren, die heel veel last daarvan hebben. En je moet je afvragen of de grens niet overschreden wordt van een gemoedelijk, gezellig eindejaarsfeest naar iets wat mensen angst aanjaagt. En dus daar ben ik als burgervader natuurlijk vooral bezorgd over. Snap ik, maar tegelijkertijd zegt u ook, als we dit echt willen verbieden, echt willen aanpakken, dan moet dat in internationaal verband doen. Nou, u weet hoe lang dat soort dingen kunnen duren. Ik denk dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt met België bijvoorbeeld. Hmm. Maar dat er ook op handhaving veel meer energie moet worden gestopt, nationaal ook. Maar kan dat? Nationaal bedoelt u? Ja, ik denk bijvoorbeeld aan de manier waarop het spul de grens overkomt. Postorderbedrijven die ingehuurd worden om illegaal vuurwerk te vervoeren. Ja, daar moet echt de klem op komen. Ja, want handhaven in de stad, dat is al best lastig. Want op het moment dat er ergens een knal afgaat, dan ben je al te laat. Ja, nou, dat is natuurlijk zo. Dan is het hier en dan is het daar. Hmm. En zie maar eens op tijd daar de politie bij te krijgen. Dus er moet wel iets gebeuren, maar... Ja, eigenlijk weet u ook nog niet zo goed hoe dat dan in wetgeving zou moeten. Nou, het gaat mij niet zozeer hoe het om in wetgeving gaat. Het gaat met name om, ga je er ook echt energie op stoppen? Dus alleen een landelijk verbod, dat werkt averechts volgens mij. Ja, maar wat nodig is een landelijk verbod. Als je dat wil invoeren, dan moet je dat doen met flankerende maatregelen op het gebied van handhaving, op het gebied van internationale afspraken die gemaakt moeten worden. Ja. Ik dank u wel. Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom. Dat is dan meteen de voorzet voor Frank Wassenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Tweede Kamerlid en vuurwerkwoordvoerder van de Partij voor de Dieren. Bij u komt dat wetsvoorstel onder meer vandaan, hè? Om dus een vuurwerkverbod in te voeren. Kunt u nog eens even toelichten, hoe ziet dat eruit? Want u wilt het kindervuurwerk dan nog wel toestaan. Dan hebben we het over sterretjes. Ja, maar dat heeft ook te maken met Europese afspraken. Wat je wel kunt verbieden is zeg maar het siervuurwerk en het knalvuurwerk. Mm-hmm. En dat kindervuurwerk, dat mag gewoon door heel Europa verkocht worden. Daar kun je moeilijk aankomen. Maar de grootste problemen zijn inderdaad met dat knalvuurwerk en met dat siervuurwerk. Meer dan de helft van de slachtoffers valt door dat siervuurwerk. En dat willen we daarom verbieden. Ja, dan vallen slachtoffers door siervuurwerk? Ja, meer dan de helft. Nou, die krijgen bijvoorbeeld een vuurpijl tegen zich aan. Ik hoorde net al, nou, je zou een vuurwerkbril kunnen opzetten. Maar ik heb eens even naar de officiële cijfers gekeken. Want Hans Schilder zei bijvoorbeeld, nou, er zijn niet zoveel gewonden, het wordt overdreven. Maar 2 jaar geleden, dat was net zeg maar voor het tijdelijk vuurwerkverbod, waren er bijna 1300 mensen die bij de arts kwamen of bij de spoedeisende eerste hulp. Ja, nou, dat is nogal veel. Ja, maar dan speelt drank dus ook een grote rol bij. Drank speelt er ook een grote rol bij, maar dat vuurwerk... Nee, dit zijn alleen de vuurwerkslachtoffers. Jawel, mensen die met drank of met drugsproblemen of met slachtoffers, die komen daar nog bij. Maar dus 2 jaar geleden waren er 1300 gewonden door vuurwerk. En vorig jaar, bij dat tijdelijk vuurwerkverbod, waren het er minder dan 400. Dat is nog steeds veel, maar minder dan 70% daling. Van het afgelopen jaar moeten die cijfers nog komen, maar dan verwachten we ook een hele flinke daling. Ja, maar goed, dan alle sjeu gaat er wel af, werd ook opgemerkt als argument. Dan is het dus niet zo leuk meer. Nee hoor, je kunt natuurlijk als gemeente kun je allerlei evenementen organiseren. Je kunt lasershows organiseren. Er zijn heel veel dingen die je als gemeente kunt doen om mensen toch het gevoel te geven van die jaarwisseling, van iets heel speciaals. Dat hoeft niet met vuurwerk. Want nogmaals, mensen vinden het heel leuk soms om vuurwerk af te schieten. Maar ja, als je dan toch 1300 patiënten hebt en artsen, longartsen, plastisch chirurgen die straks weer vingers moeten amputeren, die oogartsen, die metaaldeeltjes uit de ogen moeten peuteren, die oogprotheses moeten aanmeten. Ja, dan moet je altijd afvragen, weegt de lol van een aantal mensen op tegen die 1300 slachtoffers en tegen die uitgerukte ogen en tegen die... Die mensen die gewond raken, die staan natuurlijk wel buiten te kijken, omdat ze het ook mooi vinden. Dus het is niet alleen de lol van het afsteken zelf, het is ook het lol van het kijken. Nou, dat hoeft niet per se, want wij spreken... Dit jaar zijn wij binnengebleven met Oud en Nieuw. Maar andere jaren, dan loop ik ook naar buiten. Dan ga ik even de buren gelukkig nieuwjaar wensen. Dan slalomt u om de knallen en de afstekers heen. Nou, ik probeer daar wel op afstand van te blijven. Er wordt bij ons in de straat gelukkig niet heel veel afgestoken. Maar het is niet alleen dat mensen vol bewondering naar het vuurwerk staan te kijken. Er staan ook gewoon mensen op straat te praten met buurtgenoten, met buren. En die kunnen ook slachtoffer worden van het vuurwerk. En ja, dat moet je niet willen. De vraag is of er een meerderheid in de Tweede Kamer is. Hè? Dat is nog steeds de vraag, als ik het goed begrijp. D66 gaf eerder aan wel voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen te zijn. Maar die partij is tegen een totaalverbod. Waarom is dat eigenlijk niet voldoende, knallen en pijlen? Nou, feitelijk is dat ook waar het om gaat. Misschien dat zij met het totaalverbod zeggen dat ze ook dat kindervuurwerk verboden worden. Nou, wat ik zei, dat kan Europees niet. Dus wij hopen dat we D66 in elk geval mee gaan krijgen. Maar je ziet ook bij andere partijen, het CDA, die waren een paar jaar geleden ook nog hartstikke tegen vuurwerkverbod. En ook daar begint wel wat te bewegen. Ja, dus maar we horen net ook zeggen, je moet het eigenlijk internationaal aanpakken. Anders krijg je die illegale aanvoer. Nou ja, dat zou, als je het internationaal zou kunnen aanpakken, zou het mooi zijn. Maar als je daarop gaat wachten, dan kun je wachten tot Sint-Jutemus. Want als je op Europa gaat wachten, dan zijn we 10 jaar verder en dan is er nog niks geregeld. Nederland kan beginnen. En als Nederland gaat zeggen, nou, we gaan dit ook in Europa bepleiten, hartstikke prima. Maar als we op Europa gaan pleiten, dan zitten we straks in 2032 nog steeds met deze discussie over uitgerukte ogen en geamputeerde vingers. Dank u wel, Tweede Kamerlid en vuurwerkvoortvoerder van de Partij voor de Dieren, Frank Wassenberg. Directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur is Ineke Strauk. Goedemorgen ook. U bent kenner van de Nederlandse... Ik ben geen directeur meer, hoor. Maar ik ben ook wel kenner. Buitengewoon directeur noem ik u dan. Ja, dat is goed. U bent kenner van de Nederlandse tradities. Hoe belangrijk is deze traditie? Is te vergelijken met Zwarte Piet bij Sinterklaas? Hè? Dus een element dat ons ontnomen kan worden? Nou, kijk, vuurwerk, het zelf vuurwerk afsteken is niet zo oud als Zwarte Piet en Sinterklaas. Maar het is wel een heel belangrijke traditie waar heel veel mensen ook heel erg aan hangen. En ja, kijk, voordat wij vuurwerk gingen afsteken, en dat is nog niet zo heel erg oud, schoten we in de lucht, maakten we heel veel kabaal. Maar we moesten in ieder geval het oude jaar losschieten. Hè? Dus wegschieten en het nieuwe jaar verwelkomen. Dat is ook de functie. En we kenden wel vuurwerkshows, bijvoorbeeld bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Maar goed, daar moest je dan via de kranten moest je daar kennis van nemen. En pas met de Chinezen en de Indisch gangers zijn wij zelfs vuurwerk gaan afsteken. En dan heb je het eigenlijk pas over de jaren 60 en 70. Ja. En ja, ik weet wel dat wij er ooit is, heb ik ook eens een keer iets op de radio erover gezet. Nou, ik had binnen een korte keer had ik wel 10.000 e-mailtjes van mensen die zeiden: denk erom, pak ons vuurwerk niet af. Hè? Ja. En het bijzondere is dat wij het, we willen het niet alleen zien, we willen het zelf afsteken. We willen die vrijheid hebben. Ja, en wat ik nou ook wel gemerkt heb, gewoon, ik woon in het zuiden van het land, is dat de burgerlijke ongehoorzaamheid ook heel groot is. Want zelfs mensen uit Zwolle kwamen hier over de grens vuurwerk halen. En dat is natuurlijk wel, kijk, dat is ook het vuurwerk waar de meeste slachtoffers van vallen. Ja, dus je bent er zelf eigenlijk niet voor, als ik daar even naar vraag. Nou, ik ben wel voor vuurwerk. Sorry. Ja, wel voor vuurwerk, maar niet voor een permanent verbod. Ik ben niet voor een permanent verbod. Ik hoop gewoon. Kijk, er zijn twee dingen die moeten gebeuren. Die vuurwerkbranche moet gewoon veilig vuurwerk maken. En dat kan, daar zijn ze ook al mee bezig en noem maar op. Maar die mensen die het zo graag zelf willen afsteken, die moeten ook zich bewust zijn dat als zij illegaal vuurwerk gaan kopen over de grens, dat ze daarmee hun eigen traditie om zeep helpen. Hè? Dus die moeten ook bewust worden dat ze dat ook anders moeten aanpakken. Ja, maar goed, dit begint natuurlijk bij jongeren inderdaad. Jongens dan vaak, denk ik. Ja. Het zijn wel veel mannen. Ho, ja, ik heb daar onderzoek naar gedaan. Ja. Het zijn veel mannen, dat moet ik zeggen. Maar er zijn ook heel veel 40'ers en 50'ers bij die dat heel graag willen. Dus, ja, precies. Het zijn maar niet alleen maar jongens. Als je dus zegt, we halen het niet in het buitenland, want dan maak je je eigen traditie om zeep. Daar moet dan wel tegenover staan dat het in stand blijft om het in Nederland legaal te mogen doen. Ja, nou ja, je hebt nu gezien dat het hier in ieder geval, dat er nog steeds heel veel vuurwerk werd afgestoken. En terwijl het hier niet verkocht mag worden. En dat er op de grens ook best wel veel gecontroleerd was. Hè? Ja. Dus je moet, kijk, bewustwording is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook, ja, je moet ook geen burgerlijke ongehoorzaamheid opwekken. Hè? Kijk, je moet gewoon goed nadenken van wat is nou de functie van dat vuurwerk? En wat is de behoefte van die mensen om het zelf af te steken? Ja. Ja, en dan heb ik toch mijn hoop, mijn hoop gericht op de vuurwerkbranche. Die echt, wij moeten dat kunnen, goed vuurwerk maken. Dus, op een veilige manier. Ik dank u wel, het kenner van de Nederlandse volkscultuur, Ineke Stroeken. En zoals te verwachten viel, is Nederland hier verdeeld over. 40% is het eens met de stelling. Dit is het moment om het vuurwerkverbod permanent te maken. We praten straks verder met spraakmaker Marjan Olvers. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op alles over audiodescriptie.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. Niels Heidhuis. Ja, goedemorgen. Kregen jullie vanochtend ook een pushbericht van de NOS dat de kopgroep onderweg is naar Bolsward? Nee, dus heb ik niet gekregen. Breaking news. Het kan bijna niet ontgaan zijn. De media springen gretig in op het 25-jarig jubileum van de laatste Elfstedentocht. Is het journalistiek of toch vooral een sentimental journey? Dat bespreken we zo meteen in het Mediaforum met spraakmaker Marian Olvers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Barbara Barend, mededirecteur van Helden Magazine. En meldt zich ook nu Jaap van Zessen, chef digitaal van het AD. Dat is na het NOS-journaal met Jan van der Putten. Rond de feestdagen hebben bijna 1000 Nederlanders corona opgelopen in Oostenrijk. Blijkt uit cijfers van het RIVM, meldt het AD. Waarschijnlijk zijn het er veel meer, zegt het instituut. Oostenrijk voerde voor Nederlandse wintersporters strenge coronamaatregelen in, zoals een verplichte quarantaine. Om de maatregelen voor te zijn, vervroegden veel mensen hun vakantie of haalden ze snel in Duitsland nog een boosterprik. Na Oostenrijk is ook Frankrijk een grote bron van besmetting met 740 positieve tests, gevolgd door België, Duitsland en Spanje. Tussen Nieuwegein en IJsselstein is een tram ontspoord. De oorzaak is een aanrijding met een busje met aanhanger. Een aantal tramreizigers raakte licht gewond. Tramverkeer ligt naar verwacht wordt uren stil. Het is de vierde ontsporing van de tram in de regio Utrecht in vrij korte tijd. De vorige drie keer was het de schuld van een automobilist. Ondanks het vuurwerkverbod dit jaar verwacht het Verbond van Verzekeraars 10 miljoen euro schade aan auto's en woningen. Dat is vergelijkbaar met een normale oud en nieuw zonder vuurwerkverbod of coronamaatregelen, zeggen de verzekeraars. Daarvan is zo'n 8 miljoen brandschade en 2 miljoen schade aan voertuigen. En daarmee is het totale beeld eigenlijk goed vergelijkbaar met een normaal oud en nieuw. De schade vorig jaar rond de jaarwisseling kwam uit op 8 miljoen euro. PSV gaat niet op trainingskamp naar het buitenland vanwege een corona-uitbraak in de selectie. Feyenoord annuleerde om dezelfde reden ook al de buitenlandse trip. Vorig jaar zijn meer dan 28.000 migranten het kanaal overgestoken om van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Niet eerder maakten zoveel mensen in één jaar tijd die oversteek, meldt persbureau AP. Het is drie keer zoveel als een jaar eerder. Stanley Menzo is de nieuwe bondscoach van Suriname. De oudkeeper is de opvolger van Dean Gore, die na het toernooi om de Gold Cup van afgelopen zomer werd ontslagen. Weerman Gerrit Hiemstra krijgt de Machiavelli-prijs. Volgens de organisatie heeft Hiemstra voor een groot publiek de klimaatverandering en de gevolgen daarvan bij het grote publiek aangekaart. Hij ligt toe, hij legt uit, hij doet dat heel onvermoeibaar. En met heel veel geduld en rust en gezag. En daarom krijgt hij dit jaar de Machiavelli-prijs. En Gerrit Hiemstra is vereerd met de prijs. Voor mij is het gewoon werken. Dus wel heel erg leuk werken en interessant werken natuurlijk. Maar dat blijkbaar zoveel impact heeft, dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Vorig jaar waren viroloog Marion Koopmans en intensivist Diederik Gommers de winnaars. De Chinese stad Yuzhou in de provincie Henan zit verplicht in lockdown. De 1,2 miljoen inwoners moeten thuisblijven en winkels en musea zijn dicht, omdat er 3 coronabesmettingen zijn geconstateerd. Over een maand beginnen in Peking de Olympische Winterspelen en de overheid drukt lokale corona-uitbraken zoveel mogelijk de kop in. Vorige maand ging miljoenenstad Xi'an in lockdown. Dan het weer nog. Bewolkt en buien. Later van het noorden uit opklaringen. Vanochtend is het nog 8 graden, maar in de loop van de middag is het nog maar een graad of 5. Morgen veel buien met kans op hagel en natte sneeuw. Ook wat zon tussendoor en morgen wordt het ongeveer 6 graden. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf €10. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Heidhuis. Met nu Spraakmakers en de media. Moet de media omgaan met de beperkte informatie rondom het omgekomen 14-jarige meisje in Leiden? En hoeveel kijkers zullen vandaag inschakelen voor de livestream van de Elfstedentocht van 25 jaar geleden? Is een echte livewedstrijd niet veel spannender? Vandaag in de mediaforum Barbara Barend, oprichter van Helden Media. Jaap van Zessen, chef digitaal van het AD en de regiotitels. En de spraakmaker is vandaag hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. Even kijken wat jullie is opgevallen in de media. Jaap van Zessen, vertel. En mij viel op dat gisteren bekend werd dat VI Vandaag, dat is eigenlijk het vervolg van Veronica Insight, ja, met Johan Derksen en Van der Gijp en zo, dat die weer gaan samenwerking met het blad VI, Voetbal International. Dat was 10 jaar geleden zo. Toen schoven ook altijd een verslaggever aan in de studio. Toen kregen ze ruzie, volgens mij in 2015 of zo. Derksen is natuurlijk oud-hoofdredacteur van het blad geweest. Ja. Kreeg ruzie, wilde er niks mee te maken hebben. En nou ja, vanaf volgende week is 3 keer per week schuift er iemand van het blad aan. Wat ik heel leuk vind, want ik kijk eigenlijk, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar al 20 jaar lang het programma, ook toen Barbara het presenteerde. Tuurlijk mag je het zeggen. Ik kijk het altijd met heel veel plezier. En ik mis het nooit, maar ik ben ook benieuwd naar de doorstart. Maar het is ook als mediamerk denk ik heel goed dat ze breder gaan dan alleen het papieren blad VI. Als je alleen dat wil verkopen, dan is dat best wel lastig. En 10 jaar geleden hadden ze dat al door. Toen kwamen ze met een radiostation, toen kwamen ze met video's. Toen hadden ze dus een talkshow, toen waren ze ineens overal. Dat stopte en nu gaan ze toch weer terug daar naartoe. Ja. En dat is boeiend, want dan worden de verslaggevers die eigenlijk op papier niet herkenbaar zijn, krijgen een gezicht en worden bekend in het voetbalwereldje. En is dat belangrijk voor het blad? Ja, dat is sowieso voor elk mediamerk belangrijk, dat je bekende namen hebt, bekende gezichten, waarvoor mensen, dat je autoriteit krijgt op dat gebied. Van, ze hebben het toch ook overleefd zonder dat forum? Ja, het ging wel een stukje slechter de afgelopen 5 jaar volgens mij in abonnees. En nu gaat het ook weer, onder andere dat ze het online heel goed doen, weer goed met de abonnementenverkoop, waar ik heel blij mee ben. Mm-hmm. En het helpt natuurlijk als je een stuk schrijft over Ajax of Feyenoord, of zo, dat je weet wie dat doet, wie is het dan, waarom volg je dat. Ja. In plaats van iemand die het vanaf een zolderkamer doet zonder ook maar iemand te kennen. Maar je vindt het ergens ook knap dat Voetbal International nu die band weet te herstellen. Ja, je ziet het eigenlijk echt vanuit het blad dus. Ja, ik zie het vanuit het mediamerk. Eigenlijk bijvoorbeeld AD is een krant, maar wij zijn ook een mediamerk geworden. Wij zijn een grote site, wij maken podcasts. Maar wat wij nog niet hebben is een tv-station. Af en toe schuift er iemand aan. En als je dan vraagt wie dan, zegt iedereen Angela de Jong. Maar liefst heb je natuurlijk zes mensen die bekend zijn namens het AD. Die dat vertegenwoordigen en zo, dat is heel goed voor je merk. Daardoor verkoop je indirect ook weer meer kranten en digitaal abonnementen en zo. Werkt dat echt zo? Ja. Want die discussie speelt natuurlijk ook bij podcast. NRC Vandaag maakt dat bijvoorbeeld. Maar het bereikt toch een heel andere doelgroep. Het is heel anders. Dat wil je juist ook. Maar, dat is heel goed, maar het is ook je autoriteit bouwen. Dus je wil eigenlijk continu in het leven van mensen, wil je als mediamerk zichtbaar zijn. Dan zit je in de auto, dan wil je kunnen luisteren naar het AD. Nou, dat kan nog niet. En je luistert eerder naar een podcast van In het Wiel bij ons. Van het wielrennen, als Thijs Sonneveld daar zit, die columns voor ons maakt. En dat je denkt, oh Thijs, daar luister ik graag naar. Thijs. Ja. En dan wordt Thijs ook ook in een podcast goed. Zet je daar een onbekend iemand neer die over wielrennen praat? Ja, dat is toch moeilijker, het duurt langer. Ja. Je hoort het, Barbara, je moet toch weer tv gaan maken ook. Nou, wij zijn natuurlijk, wij komen van een heel andere kant dan VI. Wij zijn langzaam opgebouwd en wij gaan juist de laatste jaren... zijn als een van de weinigen gaan wij goed en onze abonnees nemen toe. Nou, we hebben dit jaar een klote jaar gehad door die lockdowns... met losse verkoop natuurlijk, omdat de winkels dicht waren. Maar hebben nog steeds gewoon zwarte cijfers geschreven. Maar wij maken ook podcast. We hebben een samenwerking met 7:30 van Johnny de Mol. Hebben de helden van het jaarverkiezing gedaan. Ik ben vast bij 100% NL op de radio. Dan doen we de held van de week. Dus wij doen wel degelijk... doen wij al die dingen. Maar je erkent dus wel dat dat belangrijk is. Nee, maar dat is belangrijk. Wij zijn heel erg aan het inzetten op onze digitalisering. En wij zien ook steeds meer toename van onze nieuwsbriefabonnees. En op allerlei manieren dat mensen... Kijk, er zijn gelukkig nu nog genoeg mensen die helden lezen. Maar dat is een ouder publiek. En de jongeren die lezen geen bladen meer. Dus wij zijn natuurlijk ook aan het kijken... hoe kunnen we dat op een andere manier doen. Nou ja, dit jaar een van onze hits was de podcast met Bibian Mentel. Die heeft ook heel lang op één gestaan. En maar waar, gaan ligt dus... de grens tussen, waar ligt de grens tussen distributie verbreden... en nieuwe potentiële lezers aanboren... en marketingen, waar je eigenlijk alleen nog maar bezig bent... om met je bestaande product 100.000 keer in een verschillende verpakking te verkopen. Ik vraag dat ook in brede zin, hè, want dat speelt natuurlijk ook bij de omroep. Het moet ook aanklikbaar zijn. Het moet op verschillende sociale media terug te vinden zijn. Het loopt een beetje door elkaar heen. Kijk, het feit dat ik hier zit en dat jij mij steeds aankondigt als van Helden Media... dat is dan misschien is meer marketing... maar het loopt een beetje door elkaar heen. En wij proberen gewoon eigenlijk op allerlei manieren... het is niet meer alleen een lezerspubliek, maar een luister, een kijk. Ja. Dus we proberen eigenlijk allemaal verschillende kassa's te ontwikkelen... om in de toekomst te zorgen dat we duurzaam... dat er nog jongeren ook naar helden gaan, op wat voor manier dan ook. En die gaan het waarschijnlijk niet meer in print kopen, maar op andere manieren. Nou, jij zal het... Nou goed, ja, ik kijk ernaar als consument, dus ik hoop ook dat jullie daarop willen reageren. Ik denk dat het hartstikke goed is als er jonge verslaggevers weer eens bij een dergelijk programma aanschuiven. Dan gaat het misschien weer eens wat lekkerder over de inhoud. meen ik serieus, hè? Ja, dat is. Ik heb bij Vlaag het echt gedacht. Het is vermaak, mevrouw Olvers. Ja, het is meer pesten voor volwassenen, vind ik het. Ik heb wel eens gezegd en geschreven in een column bij Vlagen, vind ik het ook echt dat zij aan de basis hebben gestaan om van pesten een nationale volkssport te maken. Zeker als het gaat om jonge voetballers. Niet zo schuin bestuurders. Ja, dat vind ik echt. Maar in het verleden bijvoorbeeld als een Iwan van Duren aanschoof... dan ging het daadwerkelijk ook bijvoorbeeld om de inhoud... over matchfixing of wat dan ook. Ja. Nou, ik kijk natuurlijk als consument, maar ook als hoogleraar. Dan vind ik dat echt meerwaarde hebben. Maar je zou daar zelf niet gaan zitten? Nee. Never. Nee, maar dat voegt ook niks toe aan het programma. Daar zit ook niemand op te wachten. Joh. Maar wat jij natuurlijk ook bedoelt is zoeken match. Hè? Ja. Dus in ons geval vind ik bijvoorbeeld nu 7:30 van Johnny de Mol... de manier waarop hij zijn programma maakt... past veel meer bij hoe wij ook het blad Helden maken. Dus wij zijn ook wel aan het kijken... waar is het een match om dan een samenwerking mee te vinden. Maar uiteindelijk moet dat ook via eigen heldenkanalen natuurlijk ook. Want daar willen we dat de mensen naartoe gaan. Want dan kunnen we blijven bestaan. Ja, jij deed net of dat allemaal dezelfde mensen zijn, hè, die naar luisteren. Maar het zijn natuurlijk allemaal verschillende. Want precies. Dus je hebt de krant, je hebt de podcast. Sommige mensen vinden dat fijn. Anderen luisteren naar radio. Nou ja, Instagram, hoe je een verhaal vertelt op Instagram... is weer een heel ander verhaal. En op Snapchat... TikTok. TikTok zijn we ook mee begonnen, omdat dat zijn weer andere verhalen vertellen. Ja. Barbara, jouw mediamoment, dat sluit aan bij een stukje, laten we even horen, van verslaggever Jari Verweda gisteren in Bo. Die ving de beoogde bewindspersonen op het Binnenhof. Onder andere Dilan Yeşilgöz, die minister van Justitie wordt. Die kwam voor de camera. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heeft u er lang over na moeten denken om deze post te aanvaarden? Nee. Nee, er is veel kritiek op u. Maar er zijn veel meningen die zeggen... een niet-jurist op deze post. Is dat verantwoord? Luister, ik ga politiek leiding geven aan een organisatie... waar ontzettend veel professionals werken... die dag en nacht zich inzetten voor onze veiligheid. Barbara. Ja, nou, ik vond dit zo'n leuk fragment om meerdere redenen. Ten eerste, hoe snel zij antwoordde nee. Heeft u lang over na moeten denken? Vind ik altijd best wel een gekke vraag. Want je wordt benaderd... omdat je heel veel kennis hebt. Dus dan gaan de mensen die jou benaderen... heel veel verstand hebben dat jij het goed kan. Ze zijn meteen nee. Dat doen niet heel veel vrouwen. En dat stemde mij heel tevreden. Dat ik dacht, iemand die bam meteen... nee, ik ben daar geschikt voor. En vervolgens de antwoord daarna ook. Dus het was een beetje in het kader van dat ik vind dat... meiden ook als voorbeeld moeten hebben dat alles kan. En dan is zo'n Dylan geweld. Nee, ik heb er helemaal niet over nagedacht. Ik ben de meest geschikte kandidaat. Dat straalde ze uit. Ik vraag me ook wel eens af of die vraag op dezelfde manier ook aan mannen wordt gesteld. Hè? Heb je er heel lang over nagedacht en daarna ook nog over dat ze niet juridisch geschoold is? Mag je van alles van vinden, maar de manier waarop ze daarop antwoord, ik vond gewoon heel goed en belangrijk voor heel veel jonge meiden om dit fragment te zien. Zo kan het ook. Jaap, zoek jij daar ook wat achter die vraag? Nee. Ik vond het dus, ja, dat zeg ik niet, die vraag. Ik vond haar reactie gewoon heel erg. Ja, oké. Okay. En ze heeft er natuurlijk een jaar aan kunnen zien komen. Dus zo gek is dat ook niet. Maar volgens mij was het bij Op1 gisteren dat over Wopke Hoekstra ging, dat hij 4 kinderen had, ook nog in schoolgaande leeftijd. Dat ze toevallig, dat valt dan echt op dat mensen zeggen, nou, dat is toch dat die minister wordt met 4 kinderen. Toen dacht ik, ja, dat is toch. Net wat je zegt over dat het een vrouw is. Dus het blijkbaar over een man gaat met kinderen. Het is inderdaad, ik heb ook kinderen. Dat is best intensief met 4 kinderen en je bent minister. Het werd hem wel gevraagd dus? Nou, het werd hem niet gevraagd, maar het ging erover in een talkshow. Dus dat het überhaupt op de agenda staat, dat is denk ik wel goed. Dat het nu, gebeurt. 4 kinderen en wordt minister van Buitenlandse Zaken. Dus hij is nooit. Dus hij is veel weg inderdaad, dat zei ze. Ja. Dat mag je inderdaad wel eens aan hem voorleggen. Nou ja. Maar Marjan, had je niet hetzelfde als je dit fragment hoort? Zo snel. Dylan is een goede politica. Er zit natuurlijk wel iets onder. Want we hebben het natuurlijk nu over een soort van man-vrouw discussie ergens. En ik voel helemaal met je mee, ik ben dat zelf. En het was gewoon een prima antwoord. Zeker in een korte tijd, daadkrachtig. Hè? Dat is ook wel wat ze uitstraalt. Tegelijkertijd ben ik wel zelf jurist. En vind ik de discussie die we zouden moeten volgen. Nee, zij is geen jurist, maar de discussie die we zouden moeten volgen, hè, van welke kwaliteiten wil je nou op een ministerspost hebben? En ik vind dat die discussie toch wat onderbelicht blijft. En het is aan de ene kant natuurlijk de vakinhoudelijkheid. De kennis en ervaring, zie Dijkgraaf natuurlijk nu op OCW. Heel veel kennis met de wetenschap, enorm veel affiniteit met cultuur. Iedereen begrijpt dat, waarom je daar zit. Tegelijkertijd weinig politieke ervaring. Althans, wel als bestuurder van de KNW. Hè? Dus ik denk, hij kan dit. Hartstikke gaaf. Want ik kijk zelf als wetenschapper naar hem. En ik denk, joh, bravo. En je pakt je verantwoordelijkheid. Heel geweldig. Ja. En eigenlijk zit er weer eens een wetenschapper in het. Heerlijk vind ik dat. Ja, en ook met een enorme affiniteit voor cultuur heb ik ook. Vind ik gewoon geweldig dat zo'n man dat wil doen. Ja. En zijn verantwoordelijkheid ook neemt. Hè? Want je kan makkelijk aan de zijkant staan. Maar nee, hij pakt die verantwoordelijkheid. Daarmee heeft hij ook draagvlak, vermoedelijk onder zijn eigen ambtenaren. Hè? Want hij zit daar met behoorlijk wat vakinhoudelijke kennis. Ja, en dat schetst u in verband met Dylan Jezelke. Ja, die dat natuurlijk niet heeft. Terwijl een politica is, heel veel overheidskennis heeft, weet hoe het spel gespeeld wordt. Maar die vakinhoudelijkheid, wat juist op dat ministerie vaak gevraagd wordt, kijk naar de geroemde ministers in het verleden, een Donner, een Heers Berlin. Is het niet alleen de politiek die je goed moet begrijpen, maar moet je ook weten wat het verschil is tussen bestuurlijke maatregelen en strafrechtelijke maatregelen. Ja, en nou, is dat leer je toch vrij snel of niet? Dat leer je niet zo vrij snel. Nee, dat leer je echt niet. Het is niet voor niets. Dus er is het gevaar een langdurige stuur. Dat je door het ambtelijke apparaat moet je ook gedragen worden. Niet alleen als politica, maar ook gewoon het sparren vaak op het vakinhoudelijkheid. En ik hoop dat ze de goede mensen om zich heen verzamelt om haar snel bij te spijkeren op dat gebied. Maar vergis je niet, de juristerij is echt een vak apart. Ja. En dat vinden rechters ook, dat vinden advocaten ook. Dus als je dat als sparringspartner daar aan de andere kant van de tafel hebt, helpt het wel als je echt de taal van de juristerij spreekt. Ja, maar dan komt ook die vraag, heeft u er lang over na moeten denken in een ander daglicht te staan? Ja, en ik vind het dus eigenlijk ook wel leuk dat ze daar niet lang over na heeft moeten denken. Dat ze meteen zoiets had, dat ga ik doen. Ja, of had ze moeten zeggen, ja, ik ben weliswaar geen jurist, maar ik heb er toch heel verstand van. Ja, maar goed, dat weet iedereen. Iedereen weet dat. Dat ze geen jurist is. En die discussie leeft natuurlijk voortdurend. Nou, het toont alleen haar daadkracht, haar politieke sensitiviteit en dat. En over Grapperhausen was wel een jurist, maar er werd ook een beetje smalend over gesproken, is arbeidsrechtjurist. Dat betekent dat je dus niet heel veel weet van het strafrecht. Het zijn allemaal onderdelen daarvan. Dus als minister heb je natuurlijk veel met bestuursrecht te maken. Hè? Ja, met heel veel. Het recht van de overheid om maatregelen te nemen. Ja, maar ook, en dat niet voor niets, delen we de rechtenstudie op in civielrecht, privaatrecht. De verhouding tussen burgers en rechtspersonen onderling. Het strafrecht wat we hebben. We hebben Europees recht wat we hebben. Ja. Dus er zijn zoveel vakgebieden, mededingingsrecht. Dus dat zijn allemaal zaken, het bestuursrecht, strafrecht, waar je apart in afstudeert. En om draagvlak te krijgen is die vakinhoudelijke kennis wel heel fijn. Ook als bestuurder. Spraakmaker Marjan Olvers is hoogleraar sport en recht. We gaan naar het eerste hoofdonderwerp, dus precair. Tijdens het 8 uur journaal gisteren opnieuw aandacht voor de dood van de 14-jarige Esmee in Leiden, waarbij ook een foto werd getoond. Met expliciet erbij genoemd dat de ouders toestemming gaven om de foto te tonen. Jaap, snap jij de keuze om die foto te laten zien, om het slachtoffer een gezicht te geven? Ja, dat snap ik. Dat hebben wij zelf bij het AD ook gedaan. Neem niet weg dat het inderdaad een heel lastig onderwerp is. Dat wat ook heel weinig voorkomt in Nederland, gelukkig. Hè? Ik bedoel, we hebben weinig ervaring mee. Als je terug moet denken van oké, wanneer is dat eerder gebeurd? Mm. Als het gebeurt, is het meestal een zoektocht. Weet je, het bijzondere hieraan is ook dat iemand gevonden wordt in een park. Dus dat is ook de reden waarom mensen waarom we dat gaan beschrijven. Mm. Maar neem niet weg dat mensen het niet fijn vinden om te lezen. Het is natuurlijk niet leuk om te brengen. Toevallig bracht ik gisteren een bruggetje mijn jongste kind naar bed en ik liep naar beneden en mijn oudste zoontje zat het jeugdjournaal te kijken. En dan hoor je dat het over dit onderwerp gaat. Had ik niet moeten doen. Dus ik sprint naar beneden om maar te zorgen. En dat betekent niet dat ik vind dat het jeugdjournaal het niet moet brengen. Maar ja, het betekent wel. Je moet wel kijken met ouderlijk toezicht, bedoel je? Nou ja, dat zei ze met jeugdjournaal toevallig wel. Van luister kind, dit gebeurt, dit brengen wij omdat het nooit gebeurt. Ja. Dus dat je niet hoeft te schrikken of zo. Maar het is wel, Maar waarom moet die foto dan ook gepubliceerd worden? En die foto, moet het of niet? Kijk, om het. Daar kun je van zeggen, het hoeft niet. Maar wel om het duidelijk te maken, wat is het? De achtergrond. Als je puur het feit brengt van er wordt iemand gevonden in een park. Ja. Dan gaan mensen ook vragen stellen. Dit is ook met toestemming gedaan. Dus Je merkt een beetje vastlopen. Je worstelt er een beetje mee. Je worstelt er mee. En dat, maar goed, dat je een foto brengt, dat is denk ik. Ik weet niet wat jullie van vinden, maar wel. Barbara? Nou, ik had ook jullie redacteur aan de telefoon. Ik vind het, wat moeten we hiervan vinden? En ook degene die haar gevonden heeft, die daarover vertelt, volgens mij kan je hier niemand een verwijt in maken. Ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Ik denk dat je vooral rekening moet houden met wat de familie wil. Dus als de familie dat allemaal niet had gewild, dan hoop ik dat je dat respecteert en niet doet. Maar in dit geval hebben ze toestemming gegeven. Het is. Ja, die familie heeft natuurlijk geen media-ervaring, hè? Dat kan je afvragen. Maar het is een hele lugubere zaak. Zeiden ze op het Jeugdjournaal dat het nooit gebeurt? Want dat is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk. Nooit weet ik niet, maar wel dat je niet wil. Okay. Maar nee, ik weet niet wat je daarvan moet vinden. Het lijkt me een hele moeilijke keuze. Ja, de journalistieke vraag is hier misschien wel. Kijk, er is een verdachte aangehouden. Ja. Die, daar horen we nu ook, kende het slachtoffer. Dus die, de turnleraar, toch? Dat is geloof ik nog niet bevestigd. Maar dat wordt door sommige media gemeld, inderdaad. Dus voor de opsporing hoef je die foto niet te verspreiden. Het is niet zo dat ze wordt vermist of zoiets dergelijks. Nee, maar is dit niet verder een zaak voor de politie? Het is een nieuwsfeit. We brengen dit. De foto is daar onderdeel van om dat te schetsen van de achtergrond. Het maakt het menselijker in als je een foto ziet en niet een nummer of zo. Alleen en tegelijkertijd voel je als je erover praat, toch? Ook, ja, je merkt het, ja. Je voelt er ongemak bij, maar doordat je er een foto aan koppelt, kunnen mensen zich daaraan relateren of zo, in plaats van een kind. Ik denk dat dat het is. En dan zie je een onschuldig 14-jarig meisje. Marjan Olvers, volg jij die worsteling? Ja, die volg ik ook. En ik ben natuurlijk ook consument van het nieuws. En we willen ergens. Dit is het meest gruwelijke wat je als ouders je maar kunt voorstellen of zo. Dus we willen wel weten, hoe zit dat? Hoe is dat gebeurd? Wat ging er aan ten grondslag? Ik bedoel, ik hoop dat we ook wat achtergrond krijgen. Hè? Heeft er grooming plaatsgevonden? Maar ik vind het vooral heel erg moeilijk dat ouders toch in een hevige gemoedstoestand met de media geconfronteerd worden en niet helemaal goed kunnen overzien. Mogelijk, dat weet ik niet. Ik hoop dat ze later terugkijken dat ze de juiste keuzes hebben gemaakt. Maar ik denk de impact die media op jou ook als gezin kan hebben. Dat het snel wordt onderschat. Ja. En ik begrijp vanuit de media dat daar een menselijk gezicht bij hoort. Een prachtig jong meisje. Verschrikkelijk. Dus daar wil je ergens ook een beeld bij hebben. En tegelijkertijd voel ik ook wel dat op Facebook of wat dan ook zal wellicht die foto wel lang rondgaan. Hè. Dus ik vind hem heel ingewikkeld. Maar ik voel me er wel ongemakkelijk bij. voel me een beetje die talkshow-host uit Don't Look Up. We gaan nu naar iets luchtigers. Veel mensen die zullen gek hebben opgekeken bij het pushbericht vanochtend van de NOS. Dat is zo'n breaking news berichtje. Kopgroep onderweg naar Bolsward. Dat was afkomstig uit een live blog over de Elfstedentocht die vandaag precies 25 jaar geleden werd verreden. Goedemorgen. It get on. We leggen zo meteen contact met 4 januari 1997. De kopgroep van 12 nadert de volgende stad. En die volgende stad op de route is Bolsward. Eerst even terug naar een stad daarvoor, naar Hinderlopen. Want dit gebeurde er vlak voordat de koplopers Hinderlopen binnenreden. Hulsenbos bemerkt als eerste dat hij te ver ging. Ik heb Piet Klein ook niet zien stempelen. Heeft Piet Klein vergeten te stempelen? Ik zou het waar niet zijn? Zien stempelen, toch? Oh ja, ja. Barbara. Helemaal terug in 1997? Ik was dit vergeten. Ja, ik... Hij trouwens ook. Ik ook. Stempelen. Ja, ik weet niet. Volgens mij was het in de lockdown dat we... de eerste lockdown toen het voetbal gestopt was... gingen we allemaal massaal weer oude voetbalwedstrijden kijken, toch? En het EK 88 herbeleven. Dat heb ik toen echt meegekeken. Vond ik ook nog spannend. Terwijl ik zelf bij die wedstrijden in het stadion heb gezeten. Ik heb dat nu iets minder... aan de andere kant is dit misschien... Hè, we hebben het al eerder gehad over polarisatie en tegen elkaar. Is dit een soort, nou ja, niet van iedere Nederlander denk ik overigens... maar een soort van nationale trots. En vind ik het leuk. En ja, moet ik er een beetje om glimlachen, dat meer. Ik heb er ook niet heel veel dat ik denk... wow, ja. Ik ga de hele dag dit nog allemaal volgen. Maar een pushbericht... Ja. Nou, ja, we lachen erom. Ja, ja, het is aardig. En we hadden op de voorpagina, bijna 2/3 van de voorpagina... bestond er de foto en hoofdredactioneel commentaar... van onze Friese hoofdredacteur, René Rijp. Maar die ook zei, ja, ijs verbroedert. En verbroedering is ook wat we nodig hebben. Maar ik zit nu 6 jaar bij het AD. Ik kan me niet herinneren dat we ooit zo'n grote terugblik hebben gehad op iets. Hadden we dat toen het 25 jaar geleden was dat we Europees kampioen werden... was er toen ook zo'n grote terugblik? Volgens mij niet, toch? Nee. Ik kan me niet herinneren. Ja, dat zal dan ook aan de tijd liggen nu, of niet? Ja, het is nostalgie. En dit is ook wel iets als het nu zou zijn. En dat hadden we ook in een krantenstuk van mijn collega Jeroen Smalen. Van hoe zou het nu zijn? Je kan je bijna niet voorstellen qua hoe het gefilmd wordt. Hoe zou het nu zijn? Nou, als al die mensen, inclusief buitenlandse toeristen en zo, naar Friesland gaan. Hoe houden we dat... In de coronatijd bedoel je? Nee, los daarvan. Ja, los daarvan hoe kunnen we dat ooit in goede banen leiden, zo'n groot parcours? Ging toen toch ook? Ja, toen ging het nog, ja. Hoezo nog? Ja. Ik weet niet, dat denk ik. Toen hadden we toch ook al vliegverbindingen en dat interesseert in het buitenland niemand, toch? Dit? Toen was communiceren wel een stuk moeilijker als je van Sneek wilde bellen naar Bolsward, waar je je vaste lijn hebben en zo. Ja. En dat is nu wel echt anders, maar nostalgie en eigenlijk alles, al brengen we bij het AD iets met hoe is het nu met, het loopt altijd. Ja, zeg maar. Nou, en hoe verklaar je dat? Komt dat inderdaad door die coronaperiode, waarin er gebeurt verder niks, dus we zitten binnen, gaan we terugblikken, is wat anders? En dit was 5 jaar geleden ook met dingen zo. Als je gewoon terugblikt naar, dat vinden mensen nostalgie heel fijn bij een nieuws site. Jij refereert, het moet vandaag gebeuren. Maar mensen willen eigenlijk, als wij iets brengen, zo ging het 10 jaar geleden. Dan zijn het artikelen die worden vaak beter gelezen. Mensen hebben er heel erg sterke hang naar, lijkt het wel. Nou ja, en horen, toen Reinier Paping overleed, vrij recent. Ja, ja. Als je dan al die verhalen weer hoort, dan moet ik zeggen... dan zit ik wel te smullen naar de oude fragmenten. En Erben Wennemars die vertelt dat hij hem nog in de week zag... en dat hij altijd nog begon over zijn grote concurrent. Ja, maar ik ben heel nieuwsgierig naar wat dat over deze tijd zegt... of over ons als mensen nieuwsconsumenten. Marjon Olvers misschien in gedachten? Nou ja, ik denk toch wel dat het... als ik kan alleen maar vertellen wat het met mij doet... is toch een stuk nostalgie. Soep aan tafel bij mijn moeder op mijn knieën, zeg maar. De eerste die ik zag, de Elfstedentocht... en later dan natuurlijk wat groter. En dat je dat nog ook allemaal kan herinneren. Hè. Dus het heeft echt iets kneuterigs, gezelligs, warms. En het hoort maar het AD helemaal geeft bij een boek Holland. Uit. Ja. De NOS zendt de hele tocht nog een keer uit. Blijkbaar zoeken we toch met elkaar iets van saamhorigheid in tijden, denk ik, van heel weinig solidariteit met andere mensen. Zoeken we toch weer, denk ik, naar iets wat ons met elkaar zou kunnen binden. Denk ik hoor. En dat geeft toch een bepaald gevoel. Ja. Kijk eens hoe mooi dat is, de plaatjes van ons Nederland. En even niet het harde nieuws, maar even verhalen, even heroïek. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk... Ja, maar even niet het andere nieuws. Of krijgen we nu dat dus die bijzaken... Ja. Toch eigenlijk de meeste aandacht krijgen inmiddels. Goed om te beseffen dat ons online archief bij de meeste nieuwsmedia is maar 10 jaar oud. Verder kunnen we niet terug. Nee. Dus al zou je willen terugkijken, vorige week had je het niet kunnen vinden waarschijnlijk. En nu is het weer beschikbaar. En dan is het leuk. Ja. Ik ben een voetbalfan. Nou, die wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid in 96, geloof ik. Dat zou de beste wedstrijd ooit geweest zijn. En toevallig keek ik hem vorig jaar in de lockdown terug. En dan blijkt het toch helemaal een tempo te zijn dat nu dat soort dingen. Dus het is beschikbaar geworden. Dat is, ja, maar dit schrijft misschien ook wel dat we dus graag terugkrijgen naar oude tv-beelden die je niet meer op krantenarchief. Dat, ja. Ja, en toch iets van collectiviteit, denk ik ook. Ja. Heel even nog naar de zaak rond een opmerking van Peter Pannenkoek in de oudejaarsconferentie. En wel tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen grootschalige festivals als Bergen-Belsen en Auschwitz juist wel door. Met overnachting. Ja, er werd hier niet gelachen overigens, maar Forum voor Democratie vroeg aan het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, om te reageren op dat fragment. Voorman juist verordoneert om een aantal vergelijkingen met de Holocaust te verwijderen van Twitter. Reactie van het CIDI: Peter Pannenkoek gebruikt satire als stijlfiguur om aan te geven hoe belachelijk de Holocaust-vergelijkingen in coronatijd zijn. In die context en op dat podium is misschien onsmakelijk, maar niet strafbaar of antisemitisch. Barbara Barend. Is het goed dat de CIDI met zo'n reactie komt? Ja, dat vind ik wel goed in dit geval, ja. Ja. Waarom? Nou, ze leggen het volgens mij goed uit. En als je de hele show van Peter Pannenkoek beluistert waar het over gaat... en waar die ook dus aangeeft dat dergelijke vergelijkingen... Ja, het was nou geen holocaustvergelijking. Het was een vergelijking met oorlog, volgens mij. Er werd gezegd, de virusbestrijding is als een oorlog. Nee, klopt. En, maar als je in het hele show... en dan kan je het onsmakelijk vinden. Maar in zo'n geval vind ik dat het moet kunnen. En iets heel anders wat Forum voor Democratie doet... om voortdurend letterlijk te vinden dat de inperkingen van onze vrijheden... hetzelfde zijn als de inperkingen in 40-45. En dan gele sterren op te gaan lopen en pakken met nummers. Dat vind ik inderdaad in dat opzicht helemaal niet kunnen. En ook kwalijk. En hier... De CIDI neemt dus hier een standpunt in op verzoek. Dat is wat we hier zien. Op verzoek. Dus er wordt gevraagd van wat vindt het CIDI hier eigenlijk van? En CIDI neemt dan inderdaad ook een standpunt in. Ja, omdat men dan verwacht gaat CIDI aangifte doen of niet. Nou, CIDI maakt heel erg duidelijk waarom ze hier geen aangifte over doen. En dat het onsmakelijk gevonden kan worden. Maar dat het in deze context als stijlfiguur gebruikt mag worden. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Dank Barbara Barend. En ja, van Zessen van respectievelijk Helden. En de digitale afdeling van het Algemeen Dagblad. Tot 11:30, Niels Heidhuis. Spraakmaker Marianne Olvers, hoogleraar sport en recht, blijft bij ons. Sport kent vele mooie momenten, we bespraken er net nog één. Maar ook keerzijde, daar gaan we straks in tweede uur over hebben. Want komend jaar gaat u onderzoek doen naar de Nederlandse sportcultuur... en ook naar misstanden. Hoe is het hier als je het bijvoorbeeld met het buitenland vergelijkt? Sportjournalist John Volkers praat er ook over mee. En hoe is de stand van zaken rond matchfixing in Nederland? Je hoort er veel over, maar wordt er wel eens een keer iemand aangehouden. We spelen tegen 11:30 de Nationaal Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we vast voor vraag 15. En die vraag luidt: in Frankrijk komen flitspalen die wat registreren? Am I dreaming? No. Where am I? In bed? What am I doing? Heel leuke plaat was dat, Jan, hè? Max Headroom. Eigenlijk een soort digitale nieuwslezer van alle letteren. Ja, schitterend. Waar dit op slaat, geen idee, maar dat horen we over een uur in de Nationale Nieuwsquiz. NPO Radio 1. En Jan is hier voor het nieuws. Tussen Nieuwegein en IJsselstein is vanmorgen een tram van UOV ontspoord. Dat kwam door een aanrijding met een busje. Een aantal reizigers raakte lichtgewond. Begin vorig jaar, boem, ontspoorden in en om Utrecht 3 trams. Bijna 1000 Nederlanders hebben in de kerstperiode corona opgelopen in Oostenrijk, meldt het RIVM. Waarschijnlijk zijn het er meer dan 1000, zegt het instituut. In Frankrijk liepen ruim 700 Nederlanders corona op. In het noorden van Colombia zijn bij gevechten tussen guerrillagroep ELN en oud-leden van de FARC zeker 23 doden gevallen. Volgens de minister van Defensie strijden de groepen onder meer om controle over de drugshandel. En PSV heeft Joey Veerman gekocht van SC Heerenveen. De Eindhovenaren betaalden naar verluid zo'n 6 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder. Onze spraakmaker Marianne Olvers die heeft al vaker muziek bij ons uit mogen zoeken. De plaat van de spraakmaker. Het is 3 minuten over 11:30 op NPO Radio 1. Wordt het weer een gouden ouwe? Nou ja, dit keer wel. Soms doe ik nieuwe of zo. Maar iedereen die me een klein beetje kent weet dat ik eigenlijk alleen maar een fan ben van klassieke muziek en alles wat ze meer zijn. En het mag helemaal niet op Radio 1. Jawel, mag je wel meenemen. Mag klassieke muziek volgende keer doen we gewoon hardcore Bach. Niet nu meer, want dan moeten we te diep de archieven in. Ja, oké, dan doen we hardcore Bach. En dan weet ik alleen niet hoeveel we nog overhouden aan luisteraars. Ik weet niet wat jullie doelgroep is. Nee, maar ik dacht, dan doe ik maar gewoon U2, speel ik op 7 en ergens misschien ook wel aanhakend op het is hun meest politieke nummer dat ze ooit hebben gemaakt, geloof ik. Ja, omdat het gaat over de strijd destijds in Polen tegen het communisme, als het ware. Dat zij dus veel zelfstandiger door wilden gaan. Nou, dat zingen ze volgens mij ook als Ieren. Dat vond ik wel heel mooi. Eigenlijk die solidariteitsgedachte waar we toch allemaal een beetje naar hunkeren. Hè? Dat we toch wel heel erg mooi land hebben met elkaar en dat het toch wel heel fijn zou zijn om met elkaar ten strijde te gaan als het gaat om bepaalde onderwerpen die dat echt die daartoe nopen. Het heet New Year's Day, maar het heet New Year's Day, maar er zit dus een over nieuwjaarswens. Nee, daar gaat het niet per se over. Dus je moet eventjes de tekst lezen. Kijk, ja, daar ben ik toch te veel wetenschappen voor. Dan ga ik altijd even onderzoek doen als iemand zegt van je moet dit nummer dan maar nemen. Zo gaat het dan bij mij. U2 en New Year's Day. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 2021 was een geweldig sportjaar, maar de Nederlandse sportwereld werd ook opgeschrikt door een reeks misbruiksschandalen. Reden om dit jaar grootschalig onderzoek te starten naar de Nederlandse sportcultuur. We hebben gezegd, als dat daar is, dan moeten we niet uitsluiten dat het ook in andere sporten zo is. Sterker nog, dat sterke vermoeden bestaat. Zijn we niet doorgeschoten in de topsportcultuur? Nou, wat ik wel hoor, is dat men zegt, zijn we doorgeschoten in de ambitie. Dat denk ik niet. Ze zijn vaak op zeer jonge leeftijd stelselmatig blootgesteld aan lichamelijk, psychisch en emotioneel grensoverschrijdend gedrag. En wij willen gewoon ook volledig openheid, transparantie. Dus wij starten een onderzoek naar de hele sportcultuur in Nederland. En voor het niet oppakken van onze systeemverantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige sport voor iedereen, bieden wij NOC-NSF de sporters onze oprechte excuses aan. Ja, spraakmaker hier, hoogleraar sport en recht Marianne Olvers. En aangeschoven sportjournalist John Volkers. Hartelijk welkom. Even met mevrouw Olvers beginnen. U komt meestal kijken als er weer iets mis is in de sport. Hè. Daar gaan we het dus ook over hebben. Volgend uur matchfixing en ook die sportcultuur en de uitwassen daarvan. Eerst even, wat neemt u mee uit 2021 als sporthoogtepunten? Ook gewoon de prestaties. Ons onderzoek gaat ook niet alleen naar het ongewenst gedrag, hè, waar nu de nadruk op ligt. En dat haalt natuurlijk ook de media. Maar het gaat om een onderzoek naar de hele topsportcultuur. En ook naar de positieve aspecten daarvan. Dus als ik terugkijk, natuurlijk doe ik veel onderzoek, hè, naar de zwarte kanten, zeg ik maar, een beetje van de sport. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren, en de boodschap gaat soms een beetje mis in de media, dat als je bijvoorbeeld kijkt naar het gymsportonderzoek, dat maar 15% daarvan wedstrijdsport is. En wij ook van Verinorm hebben onderzocht dat uiteindelijk... Verinorm is uw bureau, hè? Het bureau, ja, samen met de VU, Vrije Universiteit, hebben het onderzoek gedaan. En wat je daarin ziet in het onderzoek, het is overigens gewoon te downloaden, 400 pagina's. Dus dan ben je wel even zoet en kerst ligt achter ons. Maar op zich blijkt daaruit dat, en dat slaat het natuurlijk wel eens plat in de media, dat er 15% is maar wedstrijdsport en daarvan is maar een klein gedeelte weer topsport. Mm. En in de gymsport bleek gewoon dat vooral in de topsport en dan nog met name in het turnen en voor een deel in nog wat andere disciplines het daar niet goed ging. Nee, dus we praten over een klein deel van de hele sport in Nederland. Ja. Maar wat was dan toch nog even een hoogtepuntje, 2021? Wat 2021, ik ben prestatie. Hoogleraar sport en recht. Ik hou gewoon ontzettend van alle verhalen die we hebben gehad bij de Olympische Spelen. En dat, daar kijk ik ook naar. En dat vallen en opstaan. Het vallen en opstaan, maar ook die het net niet redden, de verhalen erachter. En als je al lang rondloopt in de sport, er is niets mis met tomeloze ambitie. Er is niks mis met tomeloze ambitie. Daar praten we straks verder over. Omdat dan natuurlijk ook wel andere geluiden over te horen zijn. John, nog even een momentje om erin te komen. Nou, een momentje om erin te komen was mijn afsluiting van de Olympische Spelen. Afsluiting? De 4x400. De mannen. Fabuleuze prestatie natuurlijk. Achter de Verenigde Staten, het onverslaanbare Verenigde Staten. Haalt Nederland daar zilver. Ja. Dat was voor mij de afsluiting. De volgende dag kregen we nog Abdi Nagaye. Maar ja, die 4x400, dat is een race met een grote historie. Ja. En een aantal prachtige lopers. Als we het over divers hebben in dit land, dan was dat divers. Ja. We hoorden ook over misstanden. En dat speelde bij turnen al langer. We hoorden ook over de triathlonwereld, hockey, de danswereld. Heeft u daar een verklaring voor dat we dat in 2021 boven kregen? Nou, wat je natuurlijk vaak ziet, dat zie je met de MeToo-movement ook, dat als eenmaal mensen erover gaan spreken, over ook de ongewenste kanten, dat het voor anderen makkelijker wordt om ook die drempel over te gaan. Want vaak gaat het over grote gevoelens van schuld en schaamte. Tegelijkertijd moeten we bijvoorbeeld triathlon niet direct op één hoop gooien, bijvoorbeeld met turnen, omdat het wel een hele ander type sporten zijn. Net als hockey, hè, dat is een teamsport. Ja. En het onderzoek bij ons is er nu ook nadrukkelijk op gericht om naar die topsportcultuur te kijken. Maar ja, wat wel opviel, ook bij triathlon ging het over diëten bijvoorbeeld. Extreem. Tuurlijk, daar gaat het om. Dat speelde bij turnen ook. Ja, dat speelt. Hè. Dus als je gaat kijken naar het type ongewenst gedrag zie je dat hetzelfde voorkomen. Ja. Maar als we het bijvoorbeeld hebben over de turnsport, is dat een heel vroeg ontwikkelsport. Ja. Daar begin je al op veel jongere leeftijd mee. Daar wil ik dus niets mee afdoen. Aan welke misstand dan ook, want dat is er altijd één te veel. Maar je moet wel heel goed opletten of het vergelijkbaar is. Waarop is het vergelijkbaar? En inderdaad, eetproblematiek zien we in al die sporten waar gewicht natuurlijk een grote rol speelt, zien we terug. Ja. En dat is niet alleen daar, dat is ook in het wielrennen, in het kunstschaatsen. En maar goed, dat weten we al uit onderzoek. Toen ik in 2001 Verona van der Leur volgde bij de World Cup in Parijs, ik was daar de enige journalist. Dat was toen zo in die tijd. Toen mocht ik nog in de internruimte, waar trainers dan de gewrichten van turnsters ook helpen oprekken. Dat is een lenigheidsoefening. Dat bestaat gewoon in turnen. Toen nam zij voor haar beslissende oefening 1 schijfje kiwi. Dat was haar voeding voor dat moment. Dat is uit alle andere takken van sport onvoorstelbaar. Daar laat je je lichaam met voedsel en gaat presteren. Ja. In turnen was dat niet zo. Iedereen deed voorkomen alsof het volkomen normaal was. En wat vond jij toen? Ik vond het, ik dacht een andere wereld. Ik kwam natuurlijk uit voetbal, schaatsen, wielrennen heb ik gedaan. Ik hoorde van Renske Endel 2 jaar later toen ze stopte, ze was 21, dat ze nog nooit ongesteld was geworden. Mm. Dat is zeer uitzonderlijk onder jonge vrouwen. Ja. Dan voel je wel aan dat er iets mis is. Ik heb Renske Endel 3 keer gevraagd via haar vader Jos om te verklaren over haar leven. En dat is elke keer is die afspraak afgezegd. Om maar eens een idee te geven van op de dag dat er wel een paar mensen spreken, dat het dan ook gaat rollen. Ik heb Gerrit Beltman in 2012 geïnterviewd hierover. Wat wil je daarmee zeggen? Dat het al heel lang speelt. Ja, dat het niet van nu is. Ja, vrouwtje Smits, goed bekend bij Daar werk ik mee samen met het cultuur. Die heeft in 2015 een rapport geschreven, samen met Frank Jacobs, Turn Onkruid, wel gewiet, niet gemaaid. Mm-hmm. Ja, daar staan niet in extenso, maar in kortere betermingen, staan daar dezelfde conclusies eigenlijk in van die Marjan Olfers en Anton Verwijk hebben gedaan. Dus het speelt al lang. Ja. Maar het is wel turnen, Niels. Het is wel turnen. En veel andere sporten, in mijn opvatting, minder tot niet. En hoe verklaar je dat? Omdat turnen is een vroeg ontwikkelsport. Mm. Met een wanverhouding tussen de oude coach en het jonge kind. Er is geen kind in Nederland dat 30 uur per week traint tussen 10 en 12 jaar. Doe het je dochter niet aan, roep ik de bevolking op. Ja. Want het zou niet moeten. Het kan niet. De conclusie van vrouwtje Smits in 2015 was ook, er zijn 2 opties. Stoppen met turnen of anders doorgaan. Ja, dat onderzoek dat gaat niet alleen naar deze misstand, Marjan Olfers. Dat gaat niet naar naar de sportcultuur. Wij kijken naar sportcultuur. En de sportcultuur krent natuurlijk een heleboel verschillende elementen. En wij willen naar een model. We willen kijken, wat zijn de determinanten? Wat bepaalt nou een topsportcultuur? Om straks ook te kunnen kijken van wat is dan goed en wat is slecht. Dus we beginnen met 3 sporten op dit moment. Dat is wielrennen, ijshockey en volleybal. En we rijgen zeg maar al die sporten uiteindelijk aan elkaar. We gaan er 24 onderzoeken. Niet alleen de georganiseerde sport, ook de ongeorganiseerde sport. Huh? Om te kijken of we naar determinanten, dat zijn zeg maar factoren die een cultuur bepalen, om straks ook te kunnen kijken wat is nou goed en wat is nou slecht. En kunnen de sporten onderling bijvoorbeeld ook van elkaar leren. Eigenlijk wat we hopen is dat we straks naar een gewogen model gaan. En dat is wat wetenschappelijk misschien. Als het gaat om de psychologie bepaalde kenmerken. Wat kenmerkt nou bijvoorbeeld een goede coach? Mm. Wat kenmerkt een goed klimaat? Welke waarden en normen zijn gedeeld? Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de rugbysporter, is er enorm respect voor de scheidsrechter. Nou, dat kennen we in andere sporten niet allemaal zo. Zo zijn er allemaal van die kenmerkende aspecten. Hoe kunnen we van elkaar leren? En we maken daar een wetenschappelijk gedragen model voor. Een wetenschappelijk gedragen model? Dat betekent dat wij wetenschappers ook in onze begeleidingscommissie hebben. En dat is natuurlijk, dat vinden wij geweldig. Het is het grootste onderzoek onderzoek, denk ik, in de wereld, in de sport ooit gehouden. Maar waarom op deze manier? Waarom niet gewoon kijken waar er misdragingen zijn? Waarvan we allemaal zeggen dat is een misdraging. Omdat we daar eigenlijk van af willen. Wat we nu zien is dat er keer op keer op keer een onderzoek wordt gedaan naar ongewenst gedrag in een sport. En toen wij ook met de minister in contact kwamen en met zijn ambtenaren, overigens was dat ook Tamara van Ark en later Blokhuis, staatssecretaris natuurlijk. En is er gekeken ook met de ambtenaar, maar later ook met NOC-NSF, van waar willen we nou naartoe? He, want we hebben die top 10 ambitie en we hebben allemaal gekeken. We vonden het allemaal prachtig. Ja, dus dat speelt ook een rol. Dat speelt dus de ambitie, ook een rol. Ja. En daarnaast zien we misstanden. Ja, en nu is de vraag, heeft dat iets met elkaar te maken? En we willen daaruit uit het model straks weten van wat bepaalt nu echt een plezierige cultuur en waar kun je dan ook je instrumenten op inzetten natuurlijk om het beter te maken. En waar je ziet, en dat zie je dus natuurlijk ook in ons onderzoek, ongelijke leggers van Verinorm, wat je daar ziet is dat wij de cirkels van verantwoordelijkheid tekenen. Hè? Dus je hebt de ouders, je hebt de trainers, coach, tot en met aan de gemeente en de overheid, die op bepaalde zaken duwen. Financieel bijvoorbeeld. Ja. Je krijgt alleen geld van de gemeente op het moment dat je daar een topsportaccommodatie hebt. En nou, dan moet je wel topsport hebben, dan moet je wel topsporttrainers hebben. Wat doet dat dan met je? Wat doet geld eigenlijk? Hè? Want de misstanden die we in de turnwereld hebben gezien, ja, dat hoeft niet overal voor te komen, maar misschien zien we wel andere misstanden. Denk bijvoorbeeld in de voetballerij, daar speelt geld natuurlijk een veel grotere rol. Ja, maar u zei eerder al in dit gesprek, er is niks mis met ambitie. Met ambitie op zichzelf is niets mis. Dat heb ik ook als wetenschapper. Ik ben ook redelijk tomeloos in mijn ambitie. Ik denk een heleboel mensen die van hun vak houden, die dat ook zien als hun eigen hobby en daar ontzettend veel plezier uit halen. En hoe mag je dat hebben? Dat deze gedachte een conclusie belemmert, dat er misschien op bepaalde terreinen bij sportbonden wel te veel ambitie is. Tuurlijk. En dat is dus wat ik probeer te zeggen. Met ambitie op zichzelf om de beste ergens in te willen worden, is niets mis. He, dat je dat wil. Je wil dat alleen doen onder zo goed mogelijke omstandigheden, waarbij bijvoorbeeld ook het welzijn van het kind centraal staat. En dat schuurt met elkaar. Dat zien we overal schuren. Even hebben over kind. Maar als we even over volwassenensport hebben, John, bijt het elkaar niet eigenlijk per definitie? Nou, ik hoor Marjan zeggen, volleybal, dat ze gaat onderzoeken. Ik was in de jaren 80, 90 een fanatiek volleybalvolger. En toen kwamen de Russische coaches naar Nederland. Nikolai Karpol, die had een befaamde vrouwenploeg. En ik heb een keer de vrouw van een collega meegenomen, die Russisch sprak. Ze kwam uit Rusland natuurlijk. En dat ging, de manier waarop hij zijn speelsters uitschold, was echt exorbitant. En wij hadden een coach, Peter Murphy, een beschaafdere man, ken ik zelf eigenlijk niet in de sport. Ja, die pakte het op een heel andere manier aan met zijn gevoelige vrouwen. Nederlandse vrouwen zijn best gevoelig in de sport. En dus dat werkte wel. Ik geloof niet dat de Karpol-methode in Nederland ooit voet aan de grond heeft gekregen in het volleybal. En dat de Murphy-Albeda-manier wel voet aan de grond gekregen heeft in het volleybal van Nederland. Met succes. En maar dat kan per sport verschillen. Als je bijvoorbeeld naar voetbal kijkt, bekende coach als Van Gaal. Nou kennen we die vooral hoe hij met de pers omgaat natuurlijk. Hè? Dat is soms heel bot. Ik weet niet of die ook per se zo met zijn spelers. Maar dan loopt iedereen mee weg, met die Van Gaal. Ja, en ik heb een aantal keren hem mogen ontmoeten. En ik vond het een uitermate plezierige man in de omgang. Ja, zoals vond hij zelf ook. Dat, vond ik. Maar goed, dat is mijn persoonlijke ervaring. Hè. Dus iedereen heeft een andere ervaring. En beeldvorming speelt daar ook natuurlijk een rol bij. Maar wat ik hoor in ieder geval ook wel uit de spelersgroepen, dat die daar een hele goede sfeer weet te creëren. Ja. Waarin het redelijk veilig ook is voor de sporters, hè, die continu op zeer jonge leeftijd onder een enorme vergrootglas liggen, waar iedereen ook wat van vindt. Mm-hmm. Ga er maar aan staan, hè, als je zo jong bent. Dan moet je echt wel karakter hebben om daar in overeind te blijven. Ja, Johan Derksen zegt dat je er niks van kunt, die druk. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat is natuurlijk wel. Of dat je. Hè, er zitten ook natuurlijk, en dat weet je zelf, hè, in de verslaggeving, ook allerlei mensen die van alles willen van die spelers. Iedereen wil wat van ze. Iedereen vindt wat van ze. En ze verdienen daarnaast wel ontiegelijk veel geld, waar ik me ook wel eens ongerust over maak. Wat ik dus eigenlijk bedoel, dat is goed dat je dat vertelt. Maar wat ik me vooral afvraag is, kan een coach hard zijn zonder dat hij grenzen overgaat? Sommigen wel. Waar ligt die grens? Ja, wellicht die grens. Die ligt namelijk voor elke sport verschillend. Als je Sharon van Rauwendaal neemt, de zwemster, die Olympisch goud haalde in Rio en zilver haalde in Tokio op de 10 kilometer. Die heeft lang gewerkt met een Franse coach, Philippe Lucas. En die was zo ongemeen hard. Ik ben bij die training geweest. Ik dacht, zo, dit is een man. En het was een spel van aantrekken en afstoten. Waardoor zij excelleerde. Maar ik vond het te hard. Eigenlijk wat te hard. Wat deed hij dan? En zij, ja, gewoon programma's zwemmen die je niet kunt bedenken. Sportief hard. Ja, de 100 keer 100 is berucht in zwemmen. Dat is 100 keer een 100 meter vrije slag zwemmen. Dus 100 keer de verzuring in. Ja. Dat is extreem. Ja. Dat soort proeven onderging zij zonder een kick te geven. Maar zij floreerde erbij. Want in Nederland valt dat model niet te halen. Die hardheid aanpak in zwemmen bestaat in Nederland niet. Wij hebben een kwaliteitsaanpak in Nederland met zwemmen. En in Frankrijk was er een trainer, Luca, die wel hard optrad en op de rand ging volgens mij. Het was een soort Beltman, zou ik bijna willen zeggen. Oh, maar dat is geen gunstige naam in dit geval. Nee, maar hij zat alleen niet aan haar. Nee. Ja. Hij sloeg als hij schold, dan was het binnensmonds in het Frans. Dus dat was anders. Ja, maar kijk, goed, ik geef het u wel te doen om dit dan in kaart te brengen. Wij vinden het ook een enorme uitdaging. Maar we vinden het als wetenschapper gewoon ontzettend gaaf om al die sporten te bekijken en om te kijken of we zoiets kunnen bouwen. En er zijn al beproefde natuurlijke methodieken en dergelijke om dat gewoon te doen. Maar belangrijk is wel te onderkennen van ieder mens is natuurlijk anders. Maar we groeien in een bepaalde topsportcultuur. En daar moet je kijken, hebben we daar voldoende checks en balances gebouwd met elkaar, waardoor dat op een fatsoenlijke manier kan. Maar dan vraag ik me toch even af, hè? Want als ik langs de lijn sta bij het voetbal van mijn zoon, dan wordt daar positief gecoacht. Dus er wordt wel geroepen van ga daarheen, let daarop, zus en zo. Gescheld op de scheidsrechter, dan ga je eruit. Heeft school gemaakt in Nederland, positieve coaching. Ja, dat maakt heel veel. Er worden cursussen voor gegeven. En waarom kan dat dan in de topsport niet? Tuurlijk, in de topsport gebeurt dat ook. Hè? Dus er zijn ook ontiegelijk veel. Want we focussen ook, nu op. Maar het gebeurt ook in negatieve zin. Of dat afbeulen. Klopt, maar of ik wil toch even een onderscheid maken. Ja. Klopt, hè? Een keer. En als je eventjes heel goed kijkt naar dat gymsportonderzoek wat we hebben gedaan. Het is niet een keer schelden waar die meiden van over de rel gaan. Het is niet een keertje. Zelfs een keer een tik geven. Zeggen zij, joh, dat zou ik nog wel kunnen. Maar het is het systematische karakter geweest van isolatie, negeren, continu beoordelen, ook op gewicht, waardoor die meiden kapot zijn gegaan. Ja. Dat voorbeeld willen we nooit meer in de sport. Dat sport topsport hard is en dat het af en toe de grens op zoekt, dat is zo. Maar wij kijken natuurlijk ook waar liggen die grenzen precies en hoe gaan we dat verbeteren. En kijken jullie ook naar hoe het systeem nu in elkaar zit? Want juist, we hebben dat topsportbeleid. Ja. NOC-NSF krijgt geld, die verdeelt dat onder potentieel succesvolle top sporten. Top 10. Het moet top 10 zijn. Ja. In hoeverre heeft dat invloed op de cultuur? Nou, dat is dus precies een van onze onderzoeksvragen. In welke mate bijvoorbeeld geld ook hier bijvoorbeeld een rol in gaat spelen. En wij kijken, zoals ik zei, naar die cirkels van verantwoordelijkheid. En dat begint bij de sporter, dat begint bij de ouders, dat begint bij de coach, maar de cultuur. Hoe meet je dan of dat geld een perverse prikkel heeft, zoals hoogleraar sportontwikkeling van Bottenburg? Ja, de vraag is dus of altijd geld een perverse. Ik ben wetenschapper. Voor mij is eerst de eerste vraag is dat zo? He, dus geeft geld op zichzelf een perverse prikkel? Dat vind ik al onderzoekswaardig. Ja. En op dat moment, als je constateert onder welke omstandigheden is dat geld dan? Maar laten we wel wezen, de meeste topsporters in Nederland verdienen bijna helemaal niets. Vroeger verdienden ze niets. Toen deden sporters, waren we pure amateurs en verloren wij van de staatsamateurs uit het Oostblok en de studenten uit Amerika. En toen is er geld gekomen. Met geld werd professionalisme gekocht. Niet alleen in de begeleiding, maar ook voor de sporters. Professionalisme betekent namelijk dat je ook je rust koopt. Het effect van training is te verwaarlozen als je daarna niet rust kunt nemen, maar meteen naar je werk zou moeten. Dus die Nederlandse sporter is op een veel gelijkere voet komen te staan met de internationale concurrentie en de Nederlandse man en vrouw is groot en sterk en kan leiden tot resultaat, zoals we het hebben gezien. In 1976, ik begon net in de sportjournalistiek, hadden we 0 gouden medailles in Montreal, 1 zilveren van Erik Swinkels met de kleiduiven en 2 bronzen. Dat is het beginpunt van de opkomst van de Nederlandse topsport. John Volkers, sportjournalist, dank dat je hier was. Dadelijk praten we over matchfixing. NPO Radio 1. Villa VDP.

Ondanks het vuurwerkverbod, afgelopen jaarwisseling, verwacht het Verbond van Verzekeraars 10 miljoen euro schade aan auto's en woningen. Dat is vergelijkbaar met een normale oud en nieuw, zonder vuurwerkverbod of coronamaatregelen. Verzekeraars denken dat veel mensen buiten waren vanwege het zachte weer en vuurwerk afstaken. En er waren ook een paar uitschieters. Een hele grote schade is bijvoorbeeld het afbranden van een huis in het historische centrum van Elburg. En de schade schatten we voorlopig wel op rond een 1 miljoen euro. En de totale schade gaat nog oplopen. De verzekeraars hebben bijvoorbeeld nog geen zicht op de medische kosten en de schade die ondernemers hebben geleden. Bij gevechten tussen guerrillagroep ELN en oud-leden van de FARC-beweging zijn in Colombia zeker 23 doden gevallen. Volgens de minister van Defensie strijden de groepen aan de grens onder meer om controle over drugshandel. Er zijn militairen naar het gebied gestuurd om de rust te herstellen. Een aantal jaar geleden sloot de Colombiaanse regering een vredesakkoord met de FARC. Een deel van die groep scheidde zich daarna af en strijdt verder. Een soortgelijke vredesgesprekken met de ELN liepen vast. Dan het weer nog bewolkt en buien. Later in het noorden en westen opklaringen. In de loop van de dag daalt de temperatuur naar een graad of 5. Morgen buien met kans op hagel en natte sneeuw. Veel wind morgen en ongeveer 6 graden. Tim Schaap heeft ANWB Verkeersinformatie. Dag Tim. Hey, goeiedag. Het wordt drukker op wegen richting België. En dat zien we op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Want voor knooppunt Galder staat nu 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Hou daar rekening met ruim 10 minuten aan extra reistijd. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit zijn de woorden van Ali uit Afghanistan. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Tineke Seelen en vraag jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. It's a Sunweb holiday. Boek nu zorgeloos je vakantie op sunweb.nl. Omruilen mag altijd, zonder kleine lettertjes. Sunweb, creating memories. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. You want to be sure, beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Huithuis. Spraakmakers. En de spraakmaker vandaag is hoogleraar sport en recht Marian Olvers. En in de studio is inmiddels ook Guido van Gorp van de NOS-podcast Gefixt. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Die podcast die gaat over matchfixing. Dus wedstrijden die eigenlijk niet meer eerlijk zijn, omdat één of meerdere spelers zijn omgekocht om niet meer hun best te doen. In het vorige uur spraken we over de Nederlandse sportcultuur. Ja, het lijkt erop dat matchfixing daar dus ook steeds meer een onderdeel van wordt. Vanaf 1 oktober gaat de Nederlandse markt open en komen er veel meer bookmakers bij. De huidige wet die er ligt, die is eigenlijk nog van voor het internet. Dan blijft die informatie, die blijft ergens hangen, om niet bij ons terecht. En voordat je het weet zijn zeg maar die mensen die die matchfixing organiseren, die zijn vertrokken. Wij kunnen voorlichten, wij kunnen reglementen maken, we kunnen terechtelijk handhaven. Maar met name dat melden, dat hebben we echt nodig vanuit de branche. Ja, en alsof ze nog niet genoeg te doen, dan gaat Marian Olvers daar ook nog onderzoek naar doen. Ja. En dat dan weer in opdracht van NOC-NSF. Zitten we nog wel naar eerlijke sport te krijgen? Dat is eigenlijk de hoofdvraag. Want er gaat veel geld om in bijvoorbeeld die spelen in Beijing, WK voetbal in Qatar. En waar geld is, is natuurlijk ook de mogelijkheid om zwarte dingen te doen met het geld. Ja, wat is uw antwoord op die vraag? Zitten we nog naar eerlijke sport te kijken? Ja, overwegend nog steeds wel. Maar we moeten ontzettend waakzaam zijn. Wij deden in 2013 onderzoek. En toen bleek al matchfixing komt voor in Nederland. Matchfixing is de dood van de sport. Want dan kijk je niet meer naar sport, maar naar een show. Hè? En dan is dat dus gewoon iets heel anders. Dan is er geen sport meer. Dus de sport is uitermate angstig voor wat er allemaal aan het gebeuren is. Wat we zien is dat de markt open is. Er komen nieuwe aanbieders. Er zal reclame worden gemaakt. Daarmee zal meer gegokt worden. De omvang zal toenemen. En daarmee de risico's mogelijk ook op matchfixing weer vergroten. Ja, even voor de duidelijkheid. Het gokken zelf is legaal, hè? Op dit moment is gokken nu legaal op alleen maar op die websites die in Nederland van die bedrijven die in Nederland daarvoor een vergunning hebben gekregen. Ja. Dat zijn er nog niet heel veel. De kansspelautoriteit is eigenlijk nog maar kort begonnen met vergunningverlening. En de verwachting is wel dat het aantal vergunningen in de loop van de tijd toe zal nemen. En gaat het dan alleen over voetbal of ook over kleinere sporten? Juist ook over kleinere sporten. Voetbal, daar is de omvang heel groot. Hè. Dus als je daar een match fixed, kun je enorm veel gelden krijgen. Maar wat we ook zien en wat ook uit de podcast blijkt, ook de lagere divisies zijn uitermate kwetsbaar. Ja. Omdat de jongens daar gewoon veel minder verdienen. Maar we hebben het ook over darts. We hebben het ook over basketbal. Een heel gevoelige sport voor matchfixing. Oh ja? Omdat je daar kan gokken op under-over. Dus puntenverschillen. En dan zou je dus gewoon makkelijk kunnen zeggen van, hey, gaat dit team met 10, 20, 30 punten verschil winnen of verliezen bijvoorbeeld. Ja. En daar kun je dan makkelijk op gokken. En dat kun je ook makkelijker beïnvloeden door een paar spelers om te kopen. Je zou dat makkelijker kunnen beïnvloeden, maar ook de gok. We kijken vooral ook naar waar kun je allemaal op gokken. Nou, tennis is ook ontzettend gevoelig. Ja. Omdat je bijvoorbeeld kan gokken op de eerste set verlies, maar dan kan je nog steeds die hele wedstrijd wel winnen. Ja. En plus dat een individuele sport is, wat je makkelijk zou kunnen beïnvloeden. Ja, mijn eerste gedachte is eigenlijk wat achterlijk dat je daarop kunt gokken. Maar goed, daar komen we misschien straks over spreken, Guido, bij de kansspelwet die is aangepast. Maar basketbal wordt net genoemd door mevrouw Olvers. Daar is een verdachte zaak, hè, geweest. Ja, dat klopt. Leeuwarden. Dat klopt. Dat was een van de eerste verhalen die we afgelopen jaar hebben gebracht over matchfixing. Dat is een zaak die in onderzoek was bij het Instituut Sportrechtspraak. Dat is een beetje het Nederlandse sporttribunaal. Ja. En die hebben onderzoek gedaan vanaf 2019 tot afgelopen zomer ongeveer. Toen hebben ze het stilgezet omdat ze het niet meer konden. Het is heel ingewikkeld om matchfixing onderzoek te doen. In dit geval ging het om 4 verdachte wedstrijden uit 2019, waarbij de basketbalclub ARIS Leeuwarden betrokken was. Waarbij, Praten we hier over profclub? Of ja, het is het Nederlandse basketbal is, dat is niet zoals de eredivisie. Hè? Daar heb je niet spelers die grote salarissen krijgen. Je hebt een aantal mensen die ervan kunnen leven, maar de meeste, dat is amateurniveau. Die krijgen een paar honderd euro per maand in that's it. Ja. Dus die komen ook vanuit het buitenland hier naartoe en die krijgen een paar honderd euro. Dus dat zijn, om maar even aan te geven, er zit een kwetsbaarheid in die sport. Ja. De interesse van de gokwereld is enorm op het basketbal. Er zit ook een aantrekkingskracht bij darts, bij al dit soort sporten. En waar je de risicofactoren ziet, is juist waar de lage betalingen zitten. Daar zie je de grootste kwetsbaarheden. En dat heb je bij het Nederlandse basketbal, dat heb je in het darts. Waar echt niet iedereen een Van Gerwe is of een Van Barneveld of wat dan ook. Dat is een hele grote groep sporters die moet sappelen. En daar zijn de matchfixers heel erg in geïnteresseerd. Ja, jullie hebben uiteindelijk met zo'n fixer gesproken. Hè? We noemen hem Appie, of hij wordt Appie genoemd. Dat is niet zijn echte naam, maar we noemen hem Appie. Ja, ja, ja. Ja. Hij komt uit Den Haag, dat kun je ook wel horen. En hij heeft het bij het tennis geprobeerd en ook bij voetballen. Ja. Ongeveer een uur. Zo lang zouden we uiteindelijk buiten met z'n allen in de kou staan. Het gesprek opnemen, dat vindt Appie geen goed idee. Maar hij praat wel. Hij vertelt ons veel meer dan we hadden gedacht. Hij heeft meerdere darters benaderd. En tennissers benaderd. En voetballers benaderd. Zijn specialisme blijkt de beloftecompetitie van het profvoetbal te zijn, zo vertelt hij. Hij vertelt het met een lichte trots. Ja, beloftecompetitie, dat zit dan nog weer onder de keukenkampioendivisie. Ver daar nog onder. Ja, ja, ja. Nee, het is gewoon jeugdvoetbal. jeugdvoetbal. En dat was voor ons schokkend. Kun je ook op gokken? Ja, even het fragment van net een beetje in context te plaatsen. We hadden Appie gesproken. Die stem hebben we vervormd. En Appie kwamen op het spoor via een darter. Een darter die had een appje gekregen van Appie. Het is een beetje verwarrend, hè? Appie, appje. Mm-hmm. Maar die had dus een berichtje gekregen van Appie. Daarin stond, hey, wil je een wedstrijd laten gaan in ruil voor geld? Hè? Dus fixen. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Uiteindelijk, dat berichtje is bij ons terechtgekomen. En wij dachten, we gaan Appie, we gaan de jongen, die gaan we eens een beetje onder de loep nemen. En toen kwam tot een gesprek. Dat was op Den Haag Centraal. En het was een heel raar gesprek. Daar was Appie. Hij had een vriend meegenomen, een lange slungel. We dachten, wat is dat toch een beetje een rare kwiep. En toen bleek dat een profvoetballer te zijn van een keukenkampioendivisie club. Dus wij dachten, wat is dit nou? Er is een jongen die zegt dat hij matchfixer is. Die benadert darters. Die neemt een jonge profvoetballer mee. En die heeft het over matchfixing. En die heeft het over dat hij allerlei contacten heeft in de belofte. Oftewel de jeugdcompetities. Dat hij dus gokt op wedstrijden. Dat hij dat samen met spelers doet. Dat hij ook nog wedstrijden daarin heeft gefixt. Dat hij zegt er bewijzen van te hebben. Wij dachten, jeetje, wat is dit nou? En vanaf dat moment, en daar is uiteindelijk de podcast erover gegaan, gingen wij het verhaal van Appie proberen te ontmantelen, in stukjes te delen en te kijken wat klopt er van zijn verhaal. Want het is nogal een gek verhaal. Dat iemand dit... En hoe ver ben je daarmee gekomen? Want hij kan wel zeggen van, ik fix dit. Nou ja, dat is de hele uitdaging. Om te kijken, is dit iemand die fantastisch? Of is dit iemand die een kern van waarheid spreekt? En in dit geval is het voor een journalist bijna niet te doen. Om de waarheid te achterhalen. Omdat... Nou, sterker nog, het is voor justitie ook niet te doen. Nou ja, precies. Maar dat zit erin dat informatie, iedereen in deze wereld, die zit op zijn eigen informatie. Dus er zijn allerlei eilandjes, bijvoorbeeld gokkantoren, die hebben de meeste informatie. Die weten precies wie er heeft gegokt, wie er heeft ingezet, hoeveel er is ingezet in totaal op een wedstrijd. En op die manier kun jij best wel in kaart brengen waar de verdachte wedstrijden zitten. Maar ja, dat zijn wel dat zijn bedrijfjes. En die hebben niet per se een vergunning in Nederland. En daar liep het in Nederland heel vaak op mis. Dat er geen informatie werd gedeeld vanuit de internationale gokindustrie naar Nederland. En dan kun je heel moeilijk onderzoek doen. Dan loop je iedere keer achter de feiten aan. En moet je het dus bijvoorbeeld hebben van spijt op tante of spelers die vertellen, ik heb iets verdachts gezien en daar ook bewijs van hebben. Appjes laten zien, mails laten zien. Een paper trail moet je dan kunnen creëren. Ja. Dat is de ingewikkeldheid. Daar zijn we proberen in heel ver in te komen. En nou ja, aan de hand van gokanalyses en toch het checken van heel veel feiten zijn we heel ver gekomen. Je krijgt toch, goed, dat staat ook wel vast. Er speelt wel iets. Hè? Het is maar een beetje onduidelijk hoe groot die schaal is. Marjan Overs heeft daar wel eerder ook onderzoeken naar gedaan. Ja, in 2013. Maar we moeten natuurlijk wel ons realiseren dat de wereld heel snel verandert. We weten ook uit het onderzoek uit 2013 dat ook sporters, met name topsporters, bovenmatig veel gokken. Meer dan andere mensen. Dus dat daar grote risico's zitten. En het onderzoek in 2013 is met name een aard- en omvangonderzoek. Hè, van hoe groot is het probleem? Nou, ik zou het liefst de temperatuur er elke keer wel in willen. Nou, ik weet dat deze vragen nu ook door Mulier worden meegenomen. Mulier Instituut, ja. Ja, dus daar wordt naar gevraagd, hè, om toch een beetje een beeld te krijgen over het gehele fenomeen. Maar daar zit mijn zorg op dit moment niet meer. Hè, we weten dat het voorkomt. We weten dat het best aanzienlijk is, hè. Natuurlijk lijken de cijfers nog wel mee te vallen. Maar uiteindelijk... Nou ja, de aantoonbare verdachte wedstrijden, die vallen... Daarvan vallen de aantallen mee. Maar... Nou, kijk, weet je, er is wel. En dat maakt het ontzettend lastig delict. We zien dus, en daar ga ik dus nu onderzoek naar doen, dat we in Nederland de zaken niet voor de rechter krijgen op dit moment. En we zien aan de andere kant dat het instituut sportrechtspraak tegen grenzen aanloopt. Want die hebben natuurlijk een heleboel bevoegdheden niet. Dat is ook goed, want dat is privaatrecht. Dat is niet iets van de overheid. Hè. Dat is iemand van de sport zelf. Nou, dan wil je niet, dan mag je niet gaan tappen. Of wat dan ook. Hè. Dus dat we kan lopen in tegen het strafrecht, dus via de officier van justitie, kan dat wel. Ja, maar dan moet je wel weer een voldoende gereden verdenking hebben ergens van. En dan komt het elke keer erop neer. Vinden wij nu dat die wedstrijd, god, dat is wel raar dat die zoveel keer over een bal heen duikt. Nou, dat opgeplust met, en dan heb je data nodig. Heel veel data heb je nodig om te komen tot een voldoende gereden verdenking. Om daar ook uiteindelijk wel opsporingscapaciteit voor vrij te maken. En de vraag is, vinden wij dit nu echt wel in Nederland prioriteit? En dat moet je. Is dat waar uw onderzoek nu over gaat? Nou, onder andere. ons onderzoek gaat kijken naar andere Europese landen. Hoe doen die het nou? Ja. Hoe gaan die om met matchfixing? Doen zij dat anders, op een andere wijze dan dat wij dat hier doen? Want we hebben namelijk allemaal een platform voor matchfixing ingeregeld. Strategisch beraad noemen we het hier ook wel. Ook nog op tactisch niveau. Mm. Maar zo hebben we ook een platform ingericht in andere Europese landen. En wat we daar zien is dat er wel zaken voor de rechter zijn gekomen. Ja, Guido, dat weet jij ook. Zijn voorbeelden van. Nee, dat klopt. Kijk, in Nederland, de Nederlandse situatie is zo dat in 2013 heeft Marjan dat onderzoek gedaan. Toen hadden we echt het idee, oké, matchfixing, dat is een onderwerp dat we serieus moeten nemen. Kort daarna kwam de Volkskrant met een onthulling dat er matchfixing in de Eredivisie plaatsvond. Dat was in 2015. Ja. En daarna was het stil. Het was ijzig stil in Nederland. Toen dachten we, en dat is ook eigenlijk de reden waarom wij besloten om een onderzoek te gaan doen naar matchfixing in het nu. Omdat we vonden het gek. Hoe kan het nou dat de gokwereld steeds groter wordt? Dat spelers benaderbaarder zijn via social media. En dat het en zo ziet stil nooit blijft. Zo'n zaak voor de rechter. En er komt nooit. Er is tot de dag van vandaag is er nog niemand veroordeeld voor matchfixing. Sterker hoe nog, kan dat nou? Er is een man die in een Duitse zaak betrokken was, een Nederlander. En die loopt ook nog vrij rond. Dat klopt. Kijk, de Duitse politie is een heel goed voorbeeld. Die hebben een cel hebben ze vrijgemaakt in Bochum. Klein stadje, grens bij Venlo. Daar hebben ze een politiecel vrijgemaakt die matchfixing moest opsporen. Die hebben dat ontzettend doortastend gedaan. Heel veel mensen ook voor de rechter gebracht. Die hebben van 2009 tot 2015 hebben ze aan één stuk door hebben ze onderzoek gedaan met meerdere mensen. Die hebben bijvoorbeeld de man uit Nederland, Paul R. is dat. Die hebben ze in 3 weken tijd, want ze mochten maar 3 weken tappen. Hebben ze 2100 gesprekken van hem weten te, hoe noemen we dat, afgeluisterd. Ja. Dat ging alleen maar over gokken. Alleen maar. Ze hebben een schat aan informatie hebben opgebouwd. Die hebben dus inderdaad hebben echt daar ook mankracht op gezet. En dat is wat er dus in Nederland ontbreekt. Nou, prioriteiten stellen, hè, daar moeten we het natuurlijk met elkaar altijd over hebben. Het is een vorm van ondermijning als dit gebeurt. Maar we moeten ons ook realiseren dat het een heel ingewikkeld misdrijf is om voor een rechter te krijgen. Dus ook eventjes de kant van het Openbaar Ministerie. Er moet heel veel capaciteit vrijgemaakt worden om deze zaken op te sporen. Ja. Want het zijn, zoals Guido ook zegt, het zijn zaken waar je actief onderzoek naar moet gaan doen. En in hoeverre leidt die nieuwe kansspelwet ertoe dat de zaak bemoeilijkt wordt om het op te sporen? Of juist wordt gefaciliteerd om aan fixing te doen? Of staat dat los van elkaar? Nee, wat er is gebeurd is dat en daar gaat wel ook een beetje de zorg naartoe. We hebben natuurlijk de kansspelautoriteit. En die kijkt naar de vergunningen en dergelijke om naar goede kansspelbedrijven een vergunning te verlenen. Die hebben ook een controlerende en een handhavende taak. En waar we behoefte aan hebben bij matchfixing is dat al die informatie over afwijkende gokpatronen, over afwijkende wedstrijden, over andere zaken die bijvoorbeeld gemeld kunnen worden, dat die allemaal, al die data, ergens allemaal bij elkaar zou kunnen komen. Ja. En het liefst daar bijvoorbeeld bij een kansspelautoriteit, want zoals Guido terecht opmerkt, die bezitten heel erg veel informatie, die kansspelbedrijven, over matchfixing. Ja. En daar en dat is nog niet geregeld? Dat is nog niet geregeld. Plus dat het heel lastig is om informatie te delen. We willen ook weten, gaat dat in andere landen dan makkelijker? Marjan Olvers is de spraakmaker vanochtend. Ik dank Guido van Gorp van de podcast Gefixt. Dankjewel dat je hier was. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de betrokkenheid bij de moord op Andy de Heus. Die marktkoopman werd in 2012 doodgeschoten in Stevensweert in Limburg. Van de Limburgse zender L1 is Bas Dingemansen aan de lijn. Dag Bas, het gaat om een langlopende zaak waarin de hoofdverdachte al een tijdje is veroordeeld. Hoe zat dat ook alweer? Ja, dat klopt. De hoofdverdachte Ronnie S. uit Sittard, die zit daar al een hele poos in vast. Heeft ook een bekentenis afgelegd. Hij heeft gezegd, in 2012 heb ik mijn zakenpartner, want dat was Andy de Heus, ze zaten samen in de wiethandel, heb ik doodgeschoten, eigenlijk in een opwelling, in een conflict over die wiethandel. En verder heeft hij daar niet zoveel over willen zeggen. Hij heeft geen andere namen willen noemen. Terwijl justitie toch al jaren denkt dat hij die klus niet alleen kan hebben gedaan. Er zijn gewoon bepaalde dingen in dat dossier, ja, dat schreeuwt toch de aanwezigheid van andere mensen. Bijvoorbeeld het wegmaken van het lijk. Ja, dat is gewoon toch wel een hele klus als je dat alleen wil doen. En worden daar dan deze nieuwe 2 verdachten van verdacht? Ja, dat is nog niet gecommuniceerd door de politie. Ik weet inmiddels wel wie het zijn. Het gaat om een ex-vriendin. Daar had hij een verhouding mee, deze Ronnie S., dus de hoofdverdachte. En haar zoon. En wat die nou precies zouden hebben gedaan, nou, we weten uit het verleden dat die ex-vriendin daar dacht justitie van dat zij in ieder geval heeft geholpen bij het schoonmaken van het huisje waarin Andy de Heus is doodgeschoten. En misschien dat zij rondom die moord nog andere dingen zou hebben gedaan, andere handelingen zou hebben verricht. Dat is wat justitie al die tijd heeft gedacht. Maar ze hadden niet voldoende bewijs om haar echt voor de rechter te brengen. Ja, nu is zij toch alsnog opgepakt. En haar zoon ook. Haar zoon zit vast in de gevangenis in Roermond. Maar ja, kennelijk toch aanleiding om hem in de gevangenis opnieuw aan te houden. En wat betekent deze ontwikkeling dan voor de zaak, voor het verdere verloop daarvan? Ja, dat maakt het juridisch wel erg interessant. Want het hoger beroep in de zaak tegen Ronnie S., dat loopt al een poosje. En je kunt die zaak niet helemaal opnieuw gaan beginnen. Dus het enige dat je nu kunt doen is met eventuele verklaringen en andere informatie van die twee nieuwe verdachten, ja, dat verwerken in het hoger beroep. En die andere twee, ja, daar gaat eigenlijk de zaak wel pas voor beginnen. Dus die gaan in Limburg voor de rechter komen. Maar dat gaat dus niet parallel lopen met de zaak van de hoofdverdachte. Dat maakt het juridisch wat ingewikkeld. Maar ja, voor ons als journalisten en andere belangstellenden natuurlijk extra interessant. Zeker, dankjewel. Bas Dingemansen van L1. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Wim van Gruijzen die komt uit Den Bosch. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. U bent behalve op alle gebieden ook gespecialiseerd in landbouw? Ik ben landbouwjournalist. Aha. En, maar je weet ook van ander onderwerp iets. Dat is wel belangrijk, hè? We hebben niet gaan alleen we even kijken. We hebben niet alleen maar veel vragen over landbouw. We hebben niet alleen maar landbouwvragen. Ja. We gaan spelen. Open de scholen weer na de kerstvakantie op 10 januari. Don't know much about history. Ik heb goed nieuws. Don't know much biology. Maandag 10 januari zullen voor alle leerlingen de scholen weer open gaan. Don't know much about the French I took. Kunnen ze weer met de kindjes afspreken. Er is veel belang mee gediend dat het onderwijs weer open kan. En daarom zijn we er heel blij om. Het OMT acht dit verantwoord. Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en een deel van het mbo mogen maandag dus weer naar school. Kinderen onder de 18 mogen buiten ook langer doorsporten. Tot hoe laat mogen ze straks buitensport beoefenen? Tot 8 uur. Ja, dat is correct. De rest van het onderwijs moet dus nog even wachten. Op welke datum gaat het kabinet bekijken of ook het hoger onderwijs open kan? Met 14 januari? Ja, volgende week vrijdag. Vraag 3. Luister even naar dit fragment. Het gaat nog wel een paar maanden duren, maar dan zullen ook klanten van Jumbo die in de stad wonen door fietscouriers voorzien worden van hun vertrouwde huismerkproducten. Je boodschappen bestellen en binnen 10 minuten in huis hebben. Maar met name de jongere generatie heeft daar heel sterk behoefte aan. Supermarktketen Jumbo ziet er toekomst in. Ja, of ze er ooit nog geld mee gaan verdienen, weten ze zelf ook nog niet. Maar supermarktketen Jumbo gaat dus in zee. Met welke flitsbezorgdienst? Gorilla's. Ja, dat is goed. Maakte gisteren ook de jaarcijfers bekend, Jumbo. Het bedrijf blijft groeien. Maar bleef net onder welke verwachte omzetgrens van hoeveel euro? De 10 miljoen. 10 miljard moet dat 10 zijn. 10 miljard, ja, sorry. Ja, 10 miljard. Ja, nee, maar goed, dan kunnen we helaas. Niet goed. Ja. Gaan gauw door naar vraag 5. Weer een fragmentje. Wie is hier aan het woord? Luister, ik ga politiek leiding geven aan een organisatie waar ontzettend veel professionals werken die dag en nacht zich inzetten voor onze veiligheid. Meneer Van Gruijzen, wie is dit? Dat is nu nog staatssecretaris Cecilius. Ja, die wordt minister van Justitie en Veiligheid. In totaal 6 beoogde bewindslieden kwamen gisteren langs bij Mark Rutte. Onderwijsminister Dijkgraaf deed zijn gesprek online via een videoverbinding. Waarom was dat? Hij zit nog in quarantaine omdat hij terugkwam uit de Verenigde Staten. Ja, heel goed. Naar vraag 7 gaan we. Dat zijn de hints. Hoe eerder je reageert, hoe beter. Vandaag zoeken we een onderwerp uit het nieuws. Dus wat bedoelen we met deze hints? 4. Ik ben er voor de doorzetters, ook al zetten ze me maar zelden door. 3. Omdat ik er weer niet ben, word ik maar weer teruggehaald. 2. Ik ga nooit over 1 nacht ijs. Stop. Dat zal de herhaling van de Elfstedentocht zijn. Ja, dat is goed, de Elfstedentocht. Precies 25 jaar was het de laatste keer dat ik ben verreden, was de laatste hint. Nou ja, dan had je het zeker geweten. Maar nu iets meer punten. En dat is dan een uitgangspositie voor de volgende ronde. Want we vermenigvuldigen de vragen die je nu goed had met de score die je zo meteen gaat halen. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Het veteranenplatform ageert tegen het gebruik van wat tijdens coronademonstraties? Pas. Militaire kleding. De oudste mens ter wereld vierde gisteren haar hoeveelste verjaardag? 109. 119. Welk bedrijf heeft op Wall Street als eerste de waarde van $3 biljoen bereikt? Apple. Ja, de recordgrens van hoeveel coronabesmettingen op één dag is doorbroken in de VS? 1 miljoen. Ja, het eredoctoraat voor Frans Timmermans zorgt voor protest op welke universiteit? Pas. TU Delft. In welke Oostenrijkse skiplaats is nu ook een corona-uitbraak ontdekt onder skileraren? Kirchberg. Sankt Anton am Arlberg. Hoe heet de weerman die de Machiavelli-prijs krijgt? Imstra. Ja, na Feyenoord heeft welke club ook haar trainingskamp geannuleerd wegens corona? PSV. Ja, in Australië worden 10.000 van welke wilde dieren afgeschoten om de natuur te beschermen? Aarde. Ja, Alfred Schreuder wordt de nieuwe trainer van welke Belgische club? Brugge. Ja, journalist Bas de Haan gaat van Nieuwsuur naar welke krant? NRC. Ja, dat is goed. We komen niet verder. We hadden nog één vraagje met die hint van Max Headroom. Vraag 15. In Frankrijk komen... Van de Art of Noise was dat, hè? Die plaat was van Art of Noise. Antwoord telt overigens niet meer mee. Maar wat gaan die flitspalen registreren? Lawaai. Ja, dat is correct. Jammer dat het niet meer meetelt. Je was best goed, maar hoe ver zijn we gekomen? 49. 1 puntje meer dan de score van gisteren. Dus je bent nog in de race. Nou. Wim. Dank voor het meespelen. Wie weet horen we je vrijdag terug voor voor de oplossing van de hele week. Wim van Gruijzen, hartelijk dank voor het meespelen. Het is bijna tijd voor Sven Kokkelman met Sven op 1. Sven, wie heb je te gast? Niels, goedemorgen. De laatste groep volwassenen, 18PLUS, is dus vanaf vandaag aan de beurt voor een boosterprik. Mededeling van Hugo de Jonge komt een dag nadat het basis- en voortgezet onderwijs weer opengingen. Een gecalculeerd risico. Hoe groot is dat risico? En in de tussentijd is er ook meer bekend over wat het OMT allemaal meer heeft geadviseerd in de richting van het kabinet. Pas eind januari misschien ruimte voor versoepelingen, daarvoor niet. Wat is ons voorland? Waar gaan wij op af de komende maanden? Ik ga praten met Ab Osterhaus, viroloog, zometeen in Sven op 1. Hier te gast was Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, die onderzoek gaat doen naar onder andere NOC-NSF. En ook een onderzoek doet in opdracht van NOC-NSF. Nee, ik ga, bijt dat elkaar niet? Nee, ik ga onderzoek doen in opdracht van NOC-NSF naar matchfixing. Ja. En in opdracht van het andere, van is dat natuurlijk VDS. Maar wij als wetenschappers werken altijd met de begeleidingscommissie. Onafhankelijk zijn wij. Dat is namelijk onze, ja, ons unique selling point. Ja, u verwacht geen belangenstrijd? Absoluut niet. Daar zijn we wetenschappers voor. Marjan Olfers, hartelijk dank dat je hier was. Dadelijk het NOS Journaal met Jan van der Putten. Hele mooie dag.